NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Kinderrechters gaan hun eigen handelen bij uithuisplaatsingen onder de loep nemen. Ze moeten in de spiegel kijken. Wat gaat eruit komen en wat moet er uiteindelijk veranderen? Zometeen meer hierover in Blok en Twan. Blue Origin, het bedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos, komt met een commercieel ruimtestation. Dat zal ook gaan dienen als exotische bestemming voor toeristen. Bijna net zo groot als het internationale ruimtestation ISS. Maar ja, wat zijn de verschillen? We bespreken het straks met wetenschapsjournalist Adriaan Ter Braak. Eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. Demissionair minister De Jonge sluit niet uit dat er volgende week speciale coronamaatregelen worden ingevoerd voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Hij benadrukte vanochtend na een corona-overleg dat het dan niet gaat om maatregelen tegen gevaccineerden. Over welke extra maatregelen er wordt nagedacht, wil De Jonge niet zeggen. Mogelijkheden zouden kunnen zijn dat de coronapas ook op het werk getoond moet worden, of het coronatoegangsbewijs alleen nog verstrekken aan gevaccineerden of mensen die recent corona hebben gehad. Of die opties op tafel liggen, wil minister De Jonge nog niet zeggen. Sinds 12 uur vanmiddag geldt in het hele land een ophokplicht voor commercieel pluimvee, nadat op een biologisch bedrijf in Zeewolde vogelgriep was aangetroffen. Volgens het ministerie van Landbouw gaat het om een variant waarbij de dieren ernstig ziek worden. Alle 36.000 dieren op het bedrijf zijn geruimd. De landelijke ophokplicht is ook ingevoerd omdat er veel dode wilde vogels worden gevonden in het noorden van het land, vertelt politiek verslaggever Lars Geerts. Die wilde vogels die brengen vaak het virus over, dus het zekere voor het onzekere wordt genomen. Niet alleen in Noord-Nederland worden die vogels gevonden, maar ook bijvoorbeeld over de grens in Duitsland. En dat is de reden dat het ministerie zegt de kippenbedrijven en andere vogelhouders worden verplicht om hun dieren binnen te houden. De ophokplicht geldt niet voor hobbypluimvee, al moeten hobbyboeren wel beschermende maatregelen nemen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een recyclingbedrijf uit Den Bosch van illegale afvaldumpingen in de gemeente Moerdijk. Twee medewerkers werden betrapt tijdens de dumping van 7500 ton shredderafval. Dat ontstaat bij de verwerking van onder andere auto's en witgoed. Bij station Heemstede Aardenhout is gisteravond een man opgepakt die in de trein een conductrice heeft bedreigd met een hakmes. De trein werd stilgezet, waarna de man probeerde te vluchten. Hij werd al snel in de omgeving aangehouden. En hypotheekadviseurs verkopen vaak extra diensten waar klanten helemaal niks aan hebben, zoals een abonnement voor bijvoorbeeld toegang tot een veilige online omgeving. Gebakken lucht, aldus de Consumentenbond. De politie heeft 1,8 miljoen euro betaald voor de overname van de merknamen Amber Alert en Vermist Kind Alert. Dat meldt Vrij Nederland op basis van een brief aan de Tweede Kamer, geschreven door de oprichter van het systeem om vermiste kinderen op te sporen. Toen de politie bekendmaakte te willen stoppen met de dienst, hield de Tweede Kamer dat tegen. Volgens Vrij Nederland is er geen bewijs dat Amber Alert nut heeft, omdat het naast andere opsporingsmiddelen wordt gebruikt, is niet te meten welk aandeel de dienst heeft in het terugvinden van een kind. Het Allard Pearson Museum in Amsterdam moet het krimgoud dat het in bruikleen had teruggeven aan Oekraïne. Het gerechtshof volgt daarmee de uitspraak van een lagere rechter. De beslissing van het hof houdt in dat die krimschatten deel uitmaken van het museumfonds van de staat Oekraïne. En de staat Oekraïne heeft een zwaarwegend belang bij bescherming van het erfgoed van de staat Oekraïne. En die stukken waar het hier om gaat behoren volgens het hof tot het erfgoed van de staat Oekraïne. Het museum leende de voorwerpen in 2014 van vier musea op de Krim, toen Rusland het Schiereiland annexeerde. Daardoor verloor Oekraïne de zeggenschap over de Krim en werd het onduidelijk aan wie de voorwerpen moesten worden teruggegeven. De musea op het Schiereiland of Oekraïne. Rusland waarschuwde eerder dat het land nu geen museumstukken meer aan Nederland wil uitlenen. Het weer, af en toe zon met lokale bui. Het is maximaal 15 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het amper af. Morgen gaan we wat vaker de zon zien. Het wordt dan maximaal zo'n 17 graden. Gaan we naar Erwin de Hart van de ANWB. Ja, Erwin, niks ten nadele van jou, maar we hadden eigenlijk Tim Schaap hier verwacht. Ja, dat stelt jou natuurlijk heel erg teleur. Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Er staat een... Tim heeft cursus. Twan. Wil je erover praten, Misha? Ik geef het wel een plekje. Okay. Ik zal het doorgeven. Op de A27 Breda richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. De rechte rijstrook is dicht door een kapotte auto. Ster. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op. Voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Mijn Bijbel zet me aan het denken en geeft richting. Mijn Bijbel geeft me hoop en kracht. Mijn Bijbel laat me niet los en geeft me houvast. Mijn Bijbel inspireert en geeft me troost. Benieuwd wat de Bijbel voor jou kan betekenen? De NBV 21 is de nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw en nu overal verkrijgbaar. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, BWC. De nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, het is een heet hangijzer. Waarom heb je als consument geen inspraak in de beleggingen van jouw pensioenfonds? Zo wordt er nog altijd vooral in fossiele energie geïnvesteerd in plaats van in groene energie. Wat zijn eigenlijk de regels met betrekking tot deze beleggingen? Dat straks. En het is Intersex Awareness Day. We spreken zometeen met Yara J.D. van Essen, zelf intersexe persoon. Wat is het verschil tussen seksen, geslacht en gender? Welke vragen heb jij met betrekking tot intersexe personen? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app. Eerst kinderrechters moeten in de spiegel kijken. Naar de bestuursrechters gaan nu ook de jeugdrechters hun eigen rol in de toeslagenaffaire onderzoeken. De beroepsgroep wil kijken of ze last hebben van blinde vlekken en daarom... Vijf vragen over... Weer een zelfonderzoek naar een beroepsgroep die bij de toeslagenaffaire betrokken was. En die vijf vragen stellen we aan Orlando Kadir, gedupeerde van de toeslagenaffaire en als jurist vertegenwoordiger van gedupeerde gezinnen. Goedemiddag. Goedemiddag. Vijf vragen, daar gaan we. 1. De jeugdrechters gaan dus hun eigen functioneren onderzoeken. Beter laat dan ooit? Ja. 2. Want? Ja, want? Ja, want? Ja, ze moeten nu doorpakken. Hè. Kijk, zelfreflectie is leuk, maar die tunnelvisie moet weg. Ze moeten objectief gaan luisteren naar die kinderen en hun ouders. En die advocaten moeten geborgd worden. Er moet meer rechtsbescherming komen voor ze. Ja. Dan die tweede vraag. Vorige week kwam het CBS met cijfers over uithuisplaatsingen van kinderen onder slachtoffers van de toeslagenaffaire. Om hoeveel kinderen ging het precies? Over de periode 2015-2020 om 1115. Maar als je de periode, de werkelijke periode neemt, 2005 tot en met 2020, om meer dan 3000. 3. Ja, want hebben die uithuisplaatsingen te maken met de financiële problemen van de ouders? Te vaak komen die ouders in een vicieuze cirkel. Te weinig geld, te veel schulden. School maakt op hun aanmerkingen. Kinderen gaan met kapotte kleren naar school, geen eten. En ze belanden inderdaad in een met blijvende gevolgen in een uithuisplaatsing. Ja, want als het om die uithuisplaatsingen gaat... 4. Wat is dan de precieze rol van een jeugdrechter daarin? Nou, die jeugdrechter moet natuurlijk wikken en wegen. En die moet heel kritisch gaan kijken naar rapportages. En ook wat de blijvende gevolgen zijn voor zo'n kind. Maar die doet dat vaak niet. Het is vaak afhameren en volgende kwestie. En die moet dus veel kritischer en alomvattender gaan kijken naar die aanvraag voor uithuisplaatsing. En ook veel kritischer die rapportages bestuderen. En als het gaat om dat zelfonderzoek van die jeugdrechters... 5. Welke fouten zijn er concreet in uw ogen gemaakt? Nou, ik kijk ook naar het onderzoek van Vleders en Hendriksen en ook naar wat de jeugd- en familierechtadvocaten zeggen. Een gemankeerd systeem waarbij er niet direct opnieuw het wiel uitgevonden hoeft te worden. Maar ga gewoon de wet naleven. Kijk veel kritischer naar die ondertoezichtstelling en die uithuizingsplaatsingsverzoeken. Bestudeer die rapporten als jeugdrechter ook veel kritischer en veel activistischer. Houd veel bredere focus op het kind. He, er is te veel tunnelvisie geweest en een veel te weinig kritische houding van de jeugdrechters. Ja. Dat waren de vijf belangrijkste vragen. We praten er even door. Kunt u een voorbeeld geven van iemand, een van uw cliënten, die hiermee te maken heeft gehad? Jazeker, in Voorburg. Ik mag haar naam helaas niet. Ik heb haar toestemming gevraagd, maar dat mag niet. Zij had 5 kinderen. 3 werden uit huis geplaatst. Ze hadden daarnaast ook nog te maken met heel veel kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslagproblemen. Het werd van kwaad tot erger. Bij de jeugdrechter eenmaal aangekomen, werd er niet gekeken naar de lange termijn gevolgen voor die kinderen. Ze heeft eindelijk 2 van de 3 terug. Eentje is nog steeds uit huis geplaatst. Maar het is een rollercoaster geweest voor het gezin. Met blijvende gevolgen. Ja, ik wil net vragen, wat heeft het allemaal gedaan met het gezin? Maar dat is echt, nou ja, schade die uit één is. Uiteen, ja precies. Nee, het is geen gezin meer. Er is een scheiding uit voortgekomen. De kinderen verwijten de moeder heel veel. Zij had meer moeten doen om die rechter te overtuigen dat ze wel bij haar horen. Nou, een poetpourri aan verwijten over en weer. Had die rechter nou maar ook gekeken naar die lange termijn gevolgen voor het uithuis plaatsen? En wat doet het met zo'n kind? En ga dan ook verplicht rechtsbescherming bieden. Ja. Zet er een advocaat bij verplicht. Zorg ervoor dat zo'n moeder niet alleen voor een jeugdrechter staat met een mond vol tanden. Ze huilt geregeld nog over de telefoon over dat ene kind dat nu nog steeds uit huis geplaatst is. Ze mag dat kind nu af en toe zien. Maar dat is ook een van de manco's bij het uit huis plaatsen. Alle contact wordt meteen verbroken. Er zijn te veel manco's in het systeem. En die jeugdrechters moeten dat gemankeerde systeem, zoals het zo goed wordt genoemd door Vledder en Hendriks in het Volkskrant-artikel, hij moet zich veel meer of zij gaan bemoeien ermee. Ja, maar toch met betrekking tot dit nieuwe rapport, het is een beetje een slager keurt zijn eigen vlees, zal het kritisch zijn? Nee. Dat is al bewezen, want hun eerste reactie was heel katatonisch. Nee, we doen niets fout. He, die tunnelvisie. Maar dat zeg ik ook. Kijk, neem een vergrootglas en ga jezelf objectief samen met ouders en kinderen en advocaten beoordelen. Er zijn heel veel competente jeugd- en familierechtadvocaten die snakken ernaar om meer zeggenschap te krijgen. En die rechtsbescherming is centraal. Doe dit onmiddellijk, want je hebt hier geen nieuwe wet voor nodig, zeggen ze ook. Je kan de wet, zoals die er is, moet je gewoon beter uitvoeren. Activistischer, veel zelfkritischer en veel breder dan wat ze nu doen. Ja, want begin deze maand hebben de bestuursrechters geoordeeld, eigenlijk over hun eigen handelen ook, dat ze te blind die aanpak van de Belastingdienst hebben gevolgd. Kans is groot dat dat ook de uitkomst is van dit onderzoek. Ja, wat heb je er uiteindelijk aan zo'n uitkomst? Ja, weet je, een zelfreflectie met concrete acties, dat zou mooi zijn. Je moet altijd positief blijven. We hebben hier te veel zelfreflecties gehad zonder echte acties. Maar de rechtsbescherming voor ouders moet toenemen. De belangen van dat kind, voordat het uit huis geplaatst wordt of onder toezicht gesteld, moet veel breder onderzocht worden. Er moeten meer waarborgen gecreëerd worden. Dus als de jeugdrechters dat samen kunnen doen met kinderen, ouders en advocaten, ja, zou dat geweldig zijn. Ik wil bijna zeggen, slechter kan het niet. Maar we moeten waken ervoor dat er niet weer een zelfreflectie zonder doorpakken wordt. Ja, want ik hoor wel dat u een beetje sceptisch bent. Nou, ik doe dit dossier al 14 jaar, mevrouw. Ik ben zelf gedupeerde. Ja. Ik heb al zoveel ellende zien voorbij komen. Kijk, als een bepaalde groepering nu bestuursrechters, toen bestuursrechters, nu jeugdrechters, zichzelf mag gaan evalueren, dan gaat het fout. Als ze dat nou met een goede intentie doen en dat onmiddellijk doen, met maar één focus in zich, namelijk het belang van het kind en de rechtsbescherming voor die ouders en het kind. Ja, dan moet het haast wel goed komen. Het lijkt mij namelijk heel sterk dat jeugdrechters nu nog steeds zullen ontkennen dat ze het o zo goed doen, terwijl het niet zo is. Ja. Dank, Orlando Kadir, gedupeerde van de toeslagenaffaire en als jurist vertegenwoordiger van gedupeerde gezinnen. NPO Radio 1. Blok. En 12. Tot 4 uur. Op NPO Radio 1. We are the best of both worlds. We want it slow. Taste revenge, yeah, but we can't waste the shot. Eind jaren 70, Robert Palmer en Best of Both Worlds. Tussen 2025 en 2030 moet het al boven de aarde zweven, het ruimtestation van Jeff Bezos. En het gaat Orbital Reef heten. Adriaan Te Braak van Quest is hier in Radio House Reef. Ja, maar Orbital Reef, dat klinkt heel erg toeristisch al, hè? Ja, ik vind het een hele goede naam. PR-technisch is het heel sterk gekozen. Laten we positief beginnen. Ja, het is een mooie naam. Ja. Want is het ook puur toeristisch? Nou, ja, dat denk ik wel. Kijk, zij plakken er ook aan vast dat het straks een soort ruimtestation is waarin je ook experimenten kan opzetten en dat er allerlei nieuwe technieken bij komen kijken waar de mensheid ook van profiteert. Maar ja, ik denk dat dat meer een wassen neus is. Ik denk dat het vooral commercieel is ingericht en dat het dus gewoon schaamteloos ruimtetoerisme weer zal zijn. Hè? Zoals we wel van hem kennen, van Jeff Bezos van Amazon. Ja. Ja, en dus binnen nu en 9 jaar moet het al actief zijn. Ja. Gaat dat lukken? Het klinkt zo kort. Ja, dat vond ik ook. Aan de andere kant, 9 jaar geleden had ik ook niet verwacht dat ze nu al commerciële ruimtevluchten zouden hebben. En dat gebeurt ook al. Dus ja, ik zie het eigenlijk wel gebeuren. Als ik eerlijk ben, de techniek is er eigenlijk al om het allemaal te doen. Het is alleen een kwestie van opschalen en zorgen dat het dat het voor meerdere mensen tegelijk op langere periodes kan. Dus ja, ik denk het wel. Ja. Voor een mannetje of 10, hè, begrijp ik. Ja. Ja, vind je dat eigenlijk groot of zeg je dan, het valt dan mee? Ja, kijk, ISS is ook van die grootte. Volgens mij moet het ook ongeveer die grootte worden. De grootte van het internationaal ruimtestation. Dus ja, op zich, dat klinkt logisch. Ja. Ja. Ik weet ook niet precies niemand weet ook wat de exacte plannen zijn. Het is gewoon meer van, we gaan een ruimtehotel bouwen en dat is het. Dus het is ook een beetje gissen naar wat het wordt natuurlijk. Ja, en die hele gang naar dat toerisme, naar dat commerciële. Wat vind je ervan? Oh nee, ik vind het echt verschrikkelijk. Kijk, ik vind ruimtevaart aan zich is natuurlijk iets heel bijzonders. En onze plek in de kosmos is echt iets ongrijpbaars. Waarin het natuurlijk heel mooi is als je als astronaut bijvoorbeeld in de ruimte experimenten kan doen. En veel te weten kan komen over het leven en de grenzen opzoeken. En dat vervolgens wordt gebruikt als een soort PR-ding voor een multimiljardair om weer een nieuwe business op te zetten. En dat het straks ook alleen nog maar is voor mensen die heel rijk zijn. Ja, ik vind dat heeft iets heel smerigs. En dat benadrukt weer dat ongelijkheid ook weer in die regionen van het leven zich de kop opsteekt. Dus ja, ik ben er totaal geen fan. En dat is ook nog eens heel vervuilend. Laten we dat ook nog eens even meenemen. Dus nee, ik ben er totaal geen fan ervan. Nee. Dan iets anders in de ruimte. Ik ben benieuwd of je dat ook smerig vindt. Want er is volgens de NASA een eerste planeet buiten de Melkweg ontdekt. En dat is dan een exoplaneet. Ja. Wat is ook weer een exoplaneet? Een planeet bij een ster. Ja. Zo simpel is het. Ja. En hoe bijzonder is dit dan? Nou kijk, er zijn al heel veel bekende exoplaneten. Die kennen we gewoon, hè? Laten we dat vooropstellen. Dus een exoplaneet aan zich, dat is niet bijzonder. Het gaat er nu om dat die veel verder is verwijderd dan alle andere exoplaneten die we kennen. Want alles wat we kennen ligt in de Melkweg. En dit is op 28 miljoen lichtjaar afstand volgens mij. En de meeste planeten die wij kennen, die liggen op 3000 lichtjaar afstand. Dus die factor is gigantisch. Dus dat is aan zich al bijzonder. Wat ook bijzonder is de manier waarop. Kijk, normaal kun je een exoplaneet spotten. Zoals je bijvoorbeeld, stel je voor, je zou van buitenaf naar de aarde kijken of naar de zon kijken. Je zou alleen het licht zien en je zou af en toe zien dat in je lichtmeting een dipje zou zitten. Dan zou je denken, hey, wacht, er gaat iets voorlangs. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus dan zou je kunnen zeggen, oh, dat is misschien een planeet die er voorlangs gaat. Dat hebben ze nu ook gedaan, alleen niet met licht, maar met röntgenstraling. Dat is de eerste keer dat op deze manier een exoplaneet is gevonden door röntgenstraling te meten. Dus ze hebben het niet echt gezien. Het is echt metingen. Ze hebben ook aan heel veel andere sterren de röntgenstraling gemeten van 3 verschillende sterrenstelsels in die hoek. En dit was de enige waarbij een dergelijke meting dat zei. Dus dat je echt gewoon een tijdelijke dip ziet in de hoeveelheid straling en dat vervolgens weer omhoog gaat. Maar dat is dus fascinerend, want je voelt dus een soort van warmte en je denkt van, nou, dat komt er dat er ergens een warmtebron zit, maar je weet het dus niet zeker. Het kan ook net zo goed iets anders zijn. Nee, ja, tuurlijk, maar je op een gegeven moment weet je wel een beetje wat je meet en wat de criteria zijn om te zeggen, dit is een exoplaneet. Dat komen natuurlijk heel veel haken en ogen bij kijken, maar met enige zekerheid, met enige enthousiasme kun je dan wel zeggen van, dit is waarschijnlijk wel een exoplaneet. Het lastige daarin is natuurlijk ook, als je bijvoorbeeld de aarde zou bekijken van buitenaf, zou je na 365 dagen weer dat dipje zien. Ja. En zou je denken, oh wacht, dat gaat er inderdaad omheen. Dus we spreken van een exoplaneet, want het moet er natuurlijk omheen draaien om zo'n ster. Maar in dit geval duurt het 70 jaar voordat hij waarschijnlijk weer op datzelfde punt is. Dus dat is ook nu niet te bevestigen. Dus dat maakt het wel wat lastiger. Niet op de foto te zetten dus, maar wat hebben we hier aan? Nou ja, kijk, die vraag kun je natuurlijk altijd stellen. Net wat heb je eraan? Dat is zo vaak met mensen. Wat heb je eraan? Ja, kijk, direct. Kijk, de mensen op straat zullen hier niet veel aan hebben, denk ik. Maar het is een klein puzzelstukje misschien weer in het grotere geheel van wat is onze plek in de kosmos en hoe gaan we onze kennis over het universum uitbreiden en wat speelt zich af buiten de Melkweg? Hoe kunnen we dat meten? Hoe kunnen we die technieken toepassen? Hoe breiden we die kennis uit? Ja, en dat is gewoon altijd nuttig, denk ik. Dat is aan zich is dat... Altijd nuttig. Ja, dat is aan zich heeft dat nut. Ja. Ja. Ja. Dan nog wat muzikaal nieuws over deze beesten. Arjan, wat horen we hier? Dit doet me denken aan het WK van 2010. Dat ze allemaal met die vuvuzela's. Welke aap is dit? Dit is de Indra. Een half aap. Die woont alleen nog in Madagaskar. En die ziet een beetje uit als een heel schattig koala-beertje. En je denkt nu van, wat is dit? Dit is gewoon gegil. Maar hier zit dus muzikaal ritme in, hebben wetenschappers aangetoond. En dit is een van de, eigenlijk het enige zoogdier nu naast de mens waarbij bekend is dat zij dus dit soort zangen, dit soort ritme kunnen maken. En dit soort muzikaliteit dus hebben. Ja, dat is heel apart. Dat vind ik dus echt fascinerend hieraan. Want gisteren hoorde ik Twan toevallig een keer zingen. Mm-hmm. En wat is de wetenschappelijke benaming van zingen? Wanneer is iets zingen? Ja, als iets dus een bepaald ritme heeft en een bepaalde melodie. En daar zit een bepaalde harmonie tussen. En dat is natuurlijk heel moeilijk om je vinger op te leggen. Want als ik dit hoor, zou ik echt niet denken dat dit gezang is. Of dat dit muzikaal is. Maar daar kun je dus wel bepaalde definities in leggen. En dat hebben die wetenschappers ook gedaan. En op basis daarvan hebben ze geconcludeerd dat hier toch echt een soort muzikaliteit in zit. Ja. Zo jammer dit blok. Het was toch zingen dan. Ja, het leek was toch zingen. Dit was zingen. Ja. Dankjewel, Arjan. Tot volgende week. Dank je. Het is vanmiddag om 12 uur. Geldt voor het hele land een ophokplicht voor pluimvee. Er is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Zeewolde. De 36.000 dieren op het bedrijf worden allemaal geruimd. Voorzitter van de vakbond voor pluimveehouders is Bart-Jan Oplaat. Goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat dus om één bedrijf. Waarom geldt het verbod dan landelijk? Het ene bedrijf dat getroffen is, zeg maar, daaromheen ligt een toezichtsgebied. Van eentje van 3 kilometer en eentje van 10 kilometer, waarbinnen geen vervoer meer mag. Maar ophokplicht geldt dus landelijk. Dat is dus er zijn dus besmette vogels vliegen er rond. En als je nu je dieren naar binnen doet, kun je voorkomen dat er op meerdere plaatsen besmettingen komen. Ja. En dat verbod, wat houdt dat precies in? Het verbod dat de dieren niet meer naar buiten mogen. Nou. Dat houdt dus in, ze moeten in de stal blijven. Net als dat je, bij slecht weer gaan ze toch niet zo heel graag naar buiten, maar het is, ze moeten dus nu binnen blijven. Ja. Die vorige uitbraak, die duurde van oktober vorig jaar tot begin juli van dit jaar, nu weer een uitbraak. Wat betekent dit voor de sector? Daar is een rampscenario. We hopen dat het nu bij één bedrijf blijft. Zeg maar dan, dat het echt daadwerkelijk beperkt is tot maar één bedrijf. Dan hou je dus eerder een kans op dat we de export weer open kan en dat de dieren ook weer naar buiten kunnen. Het is dus alleen, nu moet dit eerst gebeuren. Je moet alle dieren binnenhouden om te kijken waar je staat. Is het inderdaad een enkel bedrijf? Dan kunnen we wellicht regionaal weer delen gaan openen. Maar dit is de enige maatregel die ze kon nemen. Dankjewel voor dit moment. Voorzitter van de vakbond voor pluimveehouders, Bart-Jan Oplaat. Sinds vanmiddag 12 uur geldt dus voor het hele land een ophokplicht voor pluimvee. Blok het van tot 4 uur hier op NPO Radio 1. This is- Dancing at the Doors of Heaven, Samieu. Straks alles over interseksen, dat veel meer is dan alleen je geslacht. Het gaat hier om het complete pakket van geslachtskenmerken, dus ook borsthaar, baarmoeder, prostaat, eierstokken en hormonen. Te gast is zometeen Yara Jady van Essen, zelf interseksen persoon. Heb jij nog een vraag over interseksen? Laat het me weten via de Radio 1-app. En wat zijn eigenlijk de regels voor bijvoorbeeld pensioenfonds als het gaat om beleggen? En waarom heb je daar als consument geen inspraak in? We gaan het er straks uitgebreid over hebben in Blok en Twan. NPO Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 122 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei. Op de intensive cares ging het om 14 mensen. In totaal liggen in de ziekenhuizen nu 849 coronapatiënten, van wie 192 op de IC's. Demissionair minister De Jonge sluit niet uit dat er volgende week speciale coronamaatregelen worden ingevoerd voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Mogelijke maatregelen zouden kunnen zijn dat de coronapas ook op het werk getoond moet worden, of dat het coronatoegangsbewijs alleen nog wordt verstrekt aan mensen die gevaccineerd zijn. Een recyclingsbedrijf uit Den Bosch wordt verdacht van illegale afvaldumping. De provincie Brabant dreigde het bedrijf eerder met een dwangsom als ze het schrootafval op hun terrein niet zouden opruimen. Een deel zou daarna illegaal in Moerdijk zijn gestort. En bij station Heemstede Aardehout is een man opgepakt die in de trein gisteravond een conductrice bedreigde met een hakmes. De trein werd stilgezet, waarna de man probeerde te vluchten. Hij werd al snel in de omgeving aangehouden. Dankjewel Jelle voor de ANWB verkeersinformatie. Gaan we naar Bianca Damink. Er staan maar een paar files. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je nu 10 minuten oponthoud tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. En op de A28 rijdt het langzaam van Amersfoort naar Groningen. Tussen Zwolle en de afrit Nieuw-Leuzen heb je al met al zo'n kwartier extra reistijd. En het heeft ook te maken met een spoedreparatie aan de weg. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Het is Intersex Awareness Day, de dag waarop aandacht gevraagd wordt voor mensen die zowel vrouwelijke als mannelijke geslachtskenmerken vertonen. En hoe kunnen we beter aandacht vragen voor dit onderwerp dan door gewoon zoveel mogelijk vragen te stellen aan iemand die er uit eigen ervaring over kan meepraten. En daarom is Yara Jady van Essen hier, de derde persoon in Nederland met een X in het paspoort. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Mocht je nou vragen hebben, stuur ze dan in via de gratis Radio 1-app of mail ze naar blokentwan@avrotros.nl. Laten we gewoon eventjes bij de basics beginnen. De definitie van interseksen. Interseksen wil zeggen dat je seksen, je geslacht, mannelijke en vrouwelijke kenmerken heeft. Maar dat kan in het lichaam zitten en dat kan ook aan de buitenkant zichtbaar zijn. En dan het verschil met een transgender. Een transgender, het naam zegt het al, gender. Gender zit in je hoofd, is je gevoel. Hoe voel je? Je kunt van mannelijk of vrouwelijk lijf hebben, maar voel je je dan ook mannelijk of vrouwelijk? Ja, en het verschil met een geslacht? Geslacht zit tussen de benen. Het is nog iets meer dan dat, maar wel even heel plat gezegd. Nee, maar dat maakt het wel meteen duidelijk. Ja. En jij bent zelf transgender en interseksen. Ja, en ook nog lesbisch. En ook nog lesbisch. Ja. Hoe vaak moet je dat soort dingen uitleggen? Heel veel. Interseksen is te onbekend. Mensen zien mij als transgender omdat ik dubbele kenmerken heb. En dat betekent dat je dat altijd mag uitleggen. En je hebt een X in je paspoort staan dus. Ja. De X staat juridisch gezien voor geslacht onbekend of niet te bepalen. Ja. En ja, dat is lastig met dubbele kenmerken, want welke hou je aan? Nou ben jij hier met een taxi gekomen vandaag. Want je hebt door je interseksenconditie ook wat last van medische complicaties. Hoe zit dat? Mijn bijnieren produceren niet genoeg hydrocortison. En dat betekent dat mijn bloeddruk dan kan wegvallen. En dat is gedurende de dag neem je wat minder in. Anders dan kom je niet meer aan slapen toe. Want het regelt ook je wakker en slaapritme. En dat betekent dat het dus hele gevaarlijke situaties kan opleveren. Die in een paar minuten tot de dood kunnen leiden. Maar je zou er ook heel oud mee kunnen worden. We gaan er vanuit dat we 100 worden. Ja. Zo'n dag als deze, waarom is die belangrijk? Die dag Intersex Awareness Day is belangrijk omdat heel veel mensen het niet weten. De mensen gaan uit van man of vrouw. Dat noemen wij dan cisman of cisvrouw. Dus biologisch geheel gezien man of vrouw. Wat eigenlijk de maatschappij eronder verstaat. Maar dat is niet altijd zo. En door aandacht te vragen of eigenlijk het bekendmaken dat er meer is als alleen maar man en vrouw, kan er meer begrip gekweekt worden. Want heel veel dingen komen voort uit onwetendheid. Zoals ik eigenlijk buiten heel vaak transgender genoemd word. Dat ben ik ondertussen ook wel, maar de kenmerken die je nu in de buitenkant ziet, zijn wel van mijzelf. Want vertel eens hoe dat ging. Toen je geboren werd, had je dus mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken. Welke waren mannelijk en welke waren vrouwelijk? Mijn geslachtsdeel was te klein. Dus het mannelijke geslachtsdeel. De rest zag je niet aan de buitenkant. Maar in de puberteit kreeg ik geen baard, maar een borsten. En hoe voelde dat voor jou als kind? Het was verwarrend. Mede ook omdat er geen ouders waren die de boel begeleiden. Dus je moet op een gegeven moment zelf wat gaan doen. En dat is ontzettend lastig om dan te begrijpen. Want je leert op school, je bent een jongetje of je bent een meisje. Ja. Maar is dat wel zo? En waarom is dat dan zo? En hoe voel ik mij? En daar moet je mee aan de slag gaan. En dat is niet zomaar klaar. Want je bent opgegroeid als jongen, toch? Ik ben opgevoed als jongen. Maar het klopte niet. Ja. Ik wilde fysiologie doen. Ik ben nagelstyliste. Dus ja, klopt niet. Ja, wat ik me afvroeg, hel je dan lange tijd misschien weer over richting een jongen? Toen misschien weer richting meisje? Verschilt dat een beetje? Nee, de vrouwelijke kant heeft altijd getrokken. Maar ik heb het nooit begrepen. Die is mij verteld, ik ben een jongen. Zo ben ik opgevoed. Zo ben ik verder gegaan. Alleen ja, de interesses richting de vrouwelijke dingen, die waren er al heel snel. Mocht je vragen hebben over intersex, kom door via de app van Radio 1 of via de mail blokkendvanravotros.nl. Deze komt bijvoorbeeld binnen van Tim. Hoe bepalen artsen wat ze doen bij de geboorte? Tot een jaar of 13 geleden besloten de artsen inderdaad wat gaan we doen. En dan gingen ze kijken van zijn er nog meer kenmerken? Bijvoorbeeld zijn er testikels of is er een eileider? Is er een baarmoeder? De testikel maakt een hormoon aan waardoor de baarmoeder verdwijnt. Dus dat soort dingen vullen wel aan. Alleen het probleem is, we hebben het hier weer over geslacht. Maar we hebben ook een gender. En het geslacht, als jij heel weinig testosteron hebt gehad, is de kans heel groot dat je je vrouwelijk voelt. Kijk naar mij. Ja. Goed, en jij bent dus, je noemt jezelf lesbisch, daar heeft Daan een vraag over. Ben je dan toch niet gewoon een vrouw? Nou ja, eigenlijk ben ik, qua gevoel ben ik vrouw. Alleen mijn lijf is interseksen. En wat staat er op je idee? Je geslacht. En geslacht is een kenmerk. En mijn kenmerk is geslacht interseksen. Ja. Een vraag van Jessie, die zegt, stel dat ze iets zien op echo's, wordt dat dan direct gecommuniceerd? Er is vroeger geen onderzoek gedaan, want het was wel klein, maar niet afwijkend genoeg om onderzoek te doen. Dus eigenlijk pas met een knoppeltje in mijn borst is de boel aan het rollen gekomen en blijkt mijn hormoonbalans vrouwelijk te zijn en niet mannelijk. Ja. Een vraag van Tessa, is het erfelijk? Als er een DNA-variatie aan de grondslag ligt, dan kan het erfelijk zijn. Maar in de meeste gevallen ontstaat het spontaan. Want eigenlijk zijn jullie meer bijzonder als ik. Want hoe bijzonder is het niet dat het zo vaak goed gaat? Niemand staat er bij stil hoeveel stapjes alles moet doen. DNA, die zet iets in gang. Dan moet het ontvangen worden. Die zet weer wat in gang. Er zijn zoveel stapjes dat het eigenlijk gewoon heel wonderlijk is dat het zo vaak gaat als dat wij in de maatschappij verwachten dat het hoort te gaan. Vraag van Jurjen, kom je er altijd voor uit of hou je het ook wel eens verborgen uit praktische overweging? Vroeger kon ik er nog met een wijde trui wel mee wegkomen. Ja, ja. Maar dat gaat me echt niet meer lukken. Ja, maar je wil het ook niet meer, denk ik, of niet? Nee, ik wil het ook niet meer. Maar ja, vanuit vroeger, het was niet leuk met Jim. Want hij had tieten. Ja, ja, ja. Roland dan, kan interseksen samenvallen met andere veel voorkomende afwijkingen? Nou, ik zou het geen afwijking, maar variatie willen noemen. Want mannen en vrouwen zijn ook geen afwijking. En die ontstaan ook door hormonen en DNA. Zo ontstaan wij ook. Alleen anders als in de maatschappij. Komen de dingen samen? Ja, er komen degelijk dingen samen. Ja, ze wel. Een vraag van Thierry. Qua terminologie, ben je van nature non-binair? Ik ben niet van nature non-binair. Non-binair wil zeggen dat je geen man of vrouw voelt. Hebben we het wel weer over gender, wat in je hoofd zit, je gevoel. Maar dat ben ik dus niet. Ondanks dat mijn geslacht dus wel eigenlijk zo genoemd zou kunnen worden. Ja. En een vraag van Mo, wat betekent het voor de voortplanting? Ik ben biologisch vruchtbaar geweest, maar niet meer. Merel, kan het consequenties hebben voor je seksleven? Ja, heel veel. Ja? Ja. Ja, zoals? Nou, de gevoelens zijn heel anders. Want het klopt niet, je kunt het niet plaatsen, het klopt niet. De hormoonhuishouding is anders. Dus dat betekent dat een hoop dingen zoals gemeenschap zijn niet echt aantrekkelijk. Ja. En Ton die vraagt zich af, want jij bent dan de derde met een X in het paspoort. Hoe vaak komt het nou precies voor? Intersexen, net zoveel als rood haar, 1,7% van de bevolking. Dat is veel, hè? Dat is heel veel, ja. Ik ben er echt verbaasd over. Ja, daar noem ik ook dat rood haar, want dat weet iedereen. Ja. Maar waarom hoor je er dan zo weinig over? Ja, nou, waarom dan? Vroeger werd er geleerd, hou het geheim, we kunnen het fixen. We passen het medisch aan. De natuur heeft een foutje gemaakt, het is gevaarlijk. Het kan dit veroorzaken, kan dat veroorzaken. En je zit in medische molen. Ouders weten het niet, zeker in de tijd dat er nog minder internet was. En dat betekent uiteindelijk dat de arts eigenlijk de beslissing neemt. Ja. Met alle gevolgen van dien. Verkeerde keuze of een operatie die ongewenst is, afhankelijk die nog niet eens bepaalt of je een jongetje of een meisje bent. En op deze speciale dag, wat vind jij de belangrijkste boodschap om over te brengen aan mensen die nu luisteren? Ik vind het heel belangrijk dat mensen realiseren dat man en vrouw niet vanzelfsprekend is en dat er veel meer is als dat. En ook meer als interseksen. Ja. Want over een aantal jaar hebben we dan deze dag nog nodig? Ik ben bang van wel. Ja. Vraagt Mark zich af, de oudere generatie er anders mee om dan de nieuwe generatie? De oudere generatie gaat vaak makkelijker mee om. De tussengeneratie vindt het lastig en de jonge generatie vindt het weer makkelijk. Ja. En ik heb begrepen dat hermafrodiet onjuist is, zelfs beledigend. Waarom? Hermafrodiet vind ik niet beledigend, maar juist een oude benaming van interseksen. Ja. Eigenlijk uit de Griekse mythologie, hè? De nymf. Het samensmelten van een man en een vrouw. Alleen niet alle interseksen mensen zijn dat. Je kunt ook als man zijn een stukje baarmoeder hebben. Dan ben je interseksen. Maar daar kom je alleen maar achter als er toevallig een liesbreuk geconstateerd wordt. Hoe anders was je geweest qua persoonlijkheid als je niet interseksen was geweest? Dat is niet te zeggen. Ja. Want ik weet niet of ik dan mannelijker was geweest. Maar heb je wel eens gedacht van, ik wou gewoon dat ik niet interseksen was? Nee, het enige wat met het besef wat gekomen heb ik steeds meer het feit van, ik ben vrouw, ik wil gewoon als vrouw wil ik verder. Ik heb een vrouwelijk beroep en ook mijn lijf, dat mag een vrouwelijk zijn. Ja. Welke vraag kan je niet meer horen? Eigenlijk allemaal nog wel. Nog wel? Oh, ja. Gelukkig. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is om met z'n allen, de mensen bij het NNID, om het bekend te maken. En dan moet je gewoon juist die vragen die er zijn beantwoorden. Dat is veel beter, de lijfvragen, als zomaar wat vertellen. Dank je wel dat je alle vragen hier wilde beantwoorden. Yara Jedi van Essen. En meer informatie over dit onderwerp is onder meer te vinden op de nieuwe website thisisintersex.org. En ook dank aan alle luisteraars die zoveel vragen hebben ingestuurd via de Radio 1 app en via de mail. Zometeen een pasgeboren neushoorntje. Eerst Blondie, the tide is high. Time. Blondie, The Tide is High. En wist jij dat het is een nummer van de Jamaicaanse reggae-band The Paragons? Ja, dat klonk wel een beetje zo. Ja, 1967. Reggae. Nou, dat was mooi. Goed. Ja, was ik goed? Nou, ja. Matig. Ja, vijfje. Het gaat goed, in ieder geval wel, met het neushoornfokprogramma van Dierentuin Burgers Zoo in Arnhem. Vannacht is er een klein neushoorntje geboren daar bij jullie. Dierenverzorger Jan Veldhuis van Burgers Zoo, goedemiddag. Goedemiddag. En allereerst gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Het gaat dus om een breedlip neushoorn. Hoe gaat het? Ja, het gaat hartstikke mooi. Hij is vannacht geboren. Ziet er nu nog een beetje jong en flodderig uit voor een neushoorntje. Maar het is een ervaren moeder. Dus ik denk dat hij morgen of overmorgen een paar keer gedronken heeft. En dan kun je hem als het ware zien groeien. Ik denk dat hij volgende week al een kilootje of 10, 15 zwaarder is. Ja, jij zegt al ervaren moeder, al het achtste jong van deze moeder. Is dat gebruikelijk zoveel? Nou, normaal gesproken krijgt een neushoorn toch wel iedere 2 jaar een jong. Dus op zich is dit niet zo abnormaal. Ja. Alleen in dierentuinen krijgen we vaak op die dieren natuurlijk net zo in diezelfde strekking jongen. Ja. Maar iedere 2 jaar is wel een beetje snel vaak. Ja. Dus, het was allemaal live te volgen, de geboorte via een livestream. Is die veel bekeken? Ja, zelfs vanochtend toen wij zelf gingen kijken waren er nog 200 mensen. Hoeveel we echt vannacht hebben gekeken durf ik niet te zeggen. Want dus tussen 2 en 3 uur liggen toch de meeste mensen op één oor, denk ik. Ik heb dan wel wat vragen over de zwangerschap en zo. Want hoe lang was die neushoorn zwanger voordat die baby eruit kwam? 10, 11 maanden. En hoe verloopt zo'n bevalling dan? Hoe lang duurt dat gemiddeld? Ja, dat is echt heel moeilijk te voorspellen. Dus wij gaan eigenlijk altijd uit van de dekking die we het laatst gezien hebben. En dan moet dat ook nog maar juist de goede dekking zijn geweest. Dus wij houden altijd een marge van misschien wel 1 of 2 maanden aan. Maar de laatste dagen kun je heel vaak aan de moeder wel zien. Dan beginnen de uiers, zeg maar, de tepels, de uier begint groter te worden omdat ze melk gaat produceren. En dat is echt een teken dat het jong eraan zit te komen. De geboorte op zich, dat gebeurt meestal in de nacht. En wij kunnen dat tegenwoordig best vaak mooi met camera's volgen. Maar het liefst zijn we daar zelfs niet bij om die moeder zoveel mogelijk rust te gunnen. Ja. Is het een mannetje of een vrouwtje? Het is een mannetje geworden. En heeft hij al een naam? We hebben hem vernoemd naar een van onze collega's die morgen met pensioen gaat. Oh. En zijn naam, Stark, is de voornaam van onze neushoorn geworden. Oh, blijft hij toch een beetje in het park op die manier? Zo kunnen we aan elkaar denken. Even voor de duidelijkheid, hij lijkt er niet op, hè? Nee, zeer zeker niet. Nee, ik dacht toch even checken. Dankjewel, Jan Veldhuis, dierenverzorger daar in Burgers Zoo. NPO. Fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. lost, we're exploring. What you think is worth is I'm adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to leave the house, leave the car, leave the bad man where they are. I leave a few shells in my gum and start me staring at the sun. Het is niet even het beste, maar toch stond ook dit op nummer 1. 2005, Robbie Williams en Tripping. Blok en Twan. Consumentennieuws. Banken, pensioenfondsen en verzekeraars investeren nog altijd vooral in fossiele energie in plaats van in groene energie. Blijkt vandaag uit onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer. Het is niet best, maar er is een lichtpuntje, want pensioenfonds ABP stopt met beleggen in producenten van olie- en gasconcerns. Hoe zit het met de andere grote pensioenfondsen? En wat als je het niet eens bent met de beleggingen van jouw pensioenfonds? We praten erover met Herman Capelle, hoogleraar fiscaal pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mijn eerste gedachte was, waarom doen ze dat nu pas? Waarom stoppen ze nu pas met dat beleggen in die fossiele energie? Ja, dat is op zich een goede vraag. Wat je natuurlijk eigenlijk aan de beleggingscommissie van de ABP en het bestuur moet vragen. Maar het is ook altijd een afweging die zo'n bestuur moet maken. Ze hebben de taak om zo goed mogelijk voor de beleggingen van hun deelnemers te zorgen. Een van de kanten dat is dat je zoveel mogelijk rendement moet maken. Nou, als die beleggingen een mooi rendement maken, is het natuurlijk toch wel lastig om daar afscheid van te nemen. Maar je ziet dus dat meer en meer er ook andere elementen, behalve het platte rendement, om het zo maar te zeggen, een rol gaan spelen. En ja, dat heeft dan nu geleid tot deze afweging. En wat zijn de huidige regels? Aan welke regels moeten pensioenfondsen zich houden als het gaat om het beleggen? Nou, die zijn eigenlijk, er zijn niet echt heel veel regels. Er is één hele belangrijke regel die in de pensioenwet staat. En die zegt, een pensioenfonds moet prudent beleggen. En dat betekent in het belang van de deelnemers. Maar dat is natuurlijk een rekbaar begrip. Ja. En binnen dat kader kan een pensioenfonds eigenlijk zijn eigen beleggingsbeleid bepalen. Daar wordt wel toezicht op gehouden door met name de Nederlandse Bank. Dat je niet al te veel risico's neemt en dat je kan zorgen dat je je verplichtingen na kan komen. Maar zolang het onder dat begrip prudent beleggen valt, dan is het in principe goed. Want als je werkgever is aangesloten bij een pensioenfonds, dan draag je maandelijks pensioen af. Wat gebeurt er dan met dat geld? Ja, de werkgever die betaalt de premie aan dat fonds. En dan gaat het fonds dat geld beleggen conform het beleid wat het fonds ook zelf bepaalt. Dus die werkgever die heeft al geen stem in hoe er belegd moet worden. En al helemaal niet zijn werknemers. Die hebben alleen de premie en misschien hun eigen bijdrage. En dat gaat naar het pensioenfonds. En dan is het aan het pensioenfonds hoe ze dat gaan beleggen. En als je het totaal niet eens bent met jouw pensioenfonds, waar het investeert in fossiele energie, zeg ik maar. Ja, wat kun je doen? Ja, dan kan je heel weinig direct doen. Hè. Je hebt in Nederland de verplicht gestelde bedrijfstak pensioenfondsen. Dat betekent als je in een branche zit die daarbij aangesloten is, dan heb je al helemaal geen keus. Als werkgever niet en als werknemer niet. Dan moet je met je pensioen naar dat fonds. En dan val je dus ook onder het beleggingsbeleid van dat fonds. Zit je niet in een verplicht gestelde regeling, dan is de werkgever die bepaalt waar hij de pensioenregeling laat uitvoeren. Dus die kan dan nog wel even kijken welke uitvoerder wil ik hebben. En dan zou je eventueel nog over dit soort zaken kunnen hebben. Maar die werknemers die bij die werkgever werken, ja, die zitten bij die regeling en dus ook bij die uitvoerder. Dus rechtstreeks kan je heel weinig invloed uitoefenen. Maar je ziet wel, en dat gebeurt natuurlijk nu bij het ABP, dat als die deelnemers en gepensioneerden zich verenigen en gaan zeggen, luister, wij zijn het niet eens met die beleggingen en wat druk gaan uitoefenen op het bestuur van het pensioenfonds, dat succes kan hebben. Ja. Maar ja, dan riskeer je misschien wel een arbeidsconflict. Nou, een arbeidsconflict denk ik niet zozeer. Het is meer dat het pensioenfonds dan zegt, ja, als jullie dat dan dus willen, dan moeten we een andere beleggingsmix gaan doen. En dan gaan we bijvoorbeeld minder rendement maken. Ja. Want dat rendement, welke invloed heeft het op de pensioenen als bedrijven dus overgaan naar het beleggen in die groene energie? Want je wil wel als consument dat rendement hetzelfde blijft. Ja, nou dat is precies het dilemma waar je dus mee zit. Hè. Als het beleggingen zijn die heel goed renderen, maar heel slecht zijn voor het milieu, dan moet je dus afvragen van wil ik met minder rendement genoeg nemen en bijdragen aan een duurzame samenleving? Ja, en dat hangt natuurlijk heel sterk af van wat voor soort bedrijven het zijn. Hoe groot die verschillen daarin zijn. Maar het is over het algemeen zo dat als je dus echt duurzaam wil gaan beleggen, dat dat toch wel invloed heeft op het rendement. Dus niet heel erg groot, denk ik. Maar het heeft invloed. En nu dus ABP. Gaan andere grote pensioenfondsen dit voorbeeld volgen? Ja, je ziet toch wel de trend dat er steeds meer druk komt vanuit de deelnemers. En je hebt, als deelnemer heb je ook best mogelijkheden. Je hebt verantwoordingsorganen binnen zo'n pensioenfonds. En die mogen oordelen over het handelen van de bestuur. En daar zitten deelnemers en gepensioneerden in. En je hebt belanghebbende organen. Die mogen ook over alle aangelegenheden die het pensioenfonds betreft oordelen. Dus als die zich gaan roeren en elke keer tegen het bestuur gaan zeggen van luister eens, kijk eens even naar je beleggingsportefeuille. En is dit eigenlijk allemaal in de huidige tijd nog wel verantwoord? Dan zie je dat vaker gebeurt. Hè. Je hebt bij bijvoorbeeld het beroepspensioenfonds voor de huisartsen. Daar hebben de huisartsen elke keer gezegd, wij willen niet dat er in de tabaksindustrie belegd wordt. Nou, dat is ook door het pensioenfonds gevolgd. Ja. En als consument kun je natuurlijk ook heel erg goed opletten van bij welke bank je aansluit. Want daar heb je natuurlijk wel volledige zeggenschap over. Precies, daar heb je dus wel je eigen keus. Bij een pensioen heb je dat dus niet. Maar bij een bank kan je gewoon kijken, wat doet deze bank? Wat voor beleggingsbeleid heeft die? Kan ik me daarin vinden, ja of nee? En als ik me niet in kan vinden, dan haal ik mijn rekening weg. Ga ik naar een andere bank. Precies. Dat kan. Maar bij pensioenen is dat een stuk lastiger. Dank. Herman Capelle, hoogleraar fiscaal pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. Er zijn honderden sectes actief in Nederland. Veelal verborgen. Maar de Kung Fu-secte is nu in de openbaarheid. Want gisteren moest secteleider René L. voor de rechtbank verschijnen. Zometeen spreken we een van zijn oud-leerlingen. En hoe hebben 1000 artsen de afgelopen 1,5 jaar hun werk ervaren tijdens de coronacrisis? We praten erover met een van de initiatiefnemers. En dat is onze eigen huisarts, Toosje Valkenburg. En er is ook weer een corona-spreekuur. Heb je vragen over corona, ook over andere medische zaken? Laat het ons weten via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Podcast. Het is de humor van NRC-columnist Japke D. Bauma. Ja, ik heb nog nooit zoveel spierpijn gehad van het ja-knikken. De kennis van gedragswetenschapper Ben Tichelaar. Bijvoorbeeld heel veel onderzoek dat laat zien dat dat dus heel moeilijk gaat. Dat het heel moeilijk is om dan vertrouwen op te bouwen. En de adviezen van psycholoog Stefan van der Stichel. Het klinkt vrij dramatisch wat er allemaal ontstaan was. Maar ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Ga naar je favoriete podcast-app voor goed werk. Dat vond ik toch wel echt iets dat mij heel erg heeft geïnspireerd en ook geraakt. Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Luco Vitaal krachtig en goedkoop, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zonder bok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op asnbank.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Drie uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Tegen secteleider René L. is gisteren een gevangenisstraf van 30 maanden geëist. We spreken een van zijn oud-leerlingen die 20 jaar geleden in de ban raakte van deze kung-fu-leraar. En de Volkskrant maakte er een podcast over en een van de makers is hier. 1000 doktoren laten hun stem horen en presenteren een rapport over de afgelopen 1,5 jaar. hoe zij hun werk hebben ervaren tijdens de crisis. Wat zijn de lessen? We praten erover met een van de initiatiefnemers, Toosje Valkenburg. Eerst het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. Een paar honderd jongeren in Nederland in de leeftijd van 12 tot 20 jaar vormen een bedreiging uit rechtsextremistische hoek. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, NCTV. Volgens de NCTV is een aanslag door rechtsradicale jongeren voorstelbaar. De radicalisering zou vooral plaatsvinden achter de computer op slaapkamertjes, waar de jongeren elkaar vinden op sociale media en in games. Het huidige dreigingsniveau hoeft niet te worden verhoogd, dat dus de NCTV. De jihadistische dreiging wordt nog steeds als grootste terreurdreiging gezien. Sinds 12 uur vanmiddag geldt in het hele land een ophokplicht voor commercieel pluimvee, nadat op een biologisch bedrijf in Zeewolde vogelgriep is aangetroffen. Volgens het ministerie van Landbouw gaat het om een variant waar de dieren ernstig ziek van worden. Alle 36.000 dieren op het bedrijf zijn geruimd. De landelijke ophokplicht is ook ingevoerd omdat er veel dode wilde vogels worden gevonden in het noorden van het land. Hoe lang die ophokplicht gaat duren is nog niet bekend, vertelt politiek verslaggever Lars Geerts. Dat is niet te zeggen. Het is het seizoen, zullen we maar zeggen. Vorig jaar rond oktober, volgens mij ook in dezelfde week, werd er ook een besmetting met vogelgriep vastgesteld en werd er een ophokplicht voor het hele land ingesteld. En die duurde toen 8 maanden onafgebroken. Ik kan me zo voorstellen dat de pluimveesector hoopt dat het dit keer niet zo lang zal duren. De plicht geldt niet voor hobbypluimvee. Eigenaren moeten hun dieren wel zo goed mogelijk afschermen van wilde vogels. Demissionair minister De Jonge sluit niet uit dat er volgende week speciale coronamaatregelen worden ingevoerd voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Een mogelijke maatregel zou kunnen zijn dat de coronapas ook op het werk getoond moet worden. De politie heeft voor de merknamen Amber Alert en Vermist Kind Alert 1,8 miljoen euro betaald, terwijl er geen duidelijk bewijs is dat de alarmdienst om vermiste kinderen op te sporen echt nut heeft, schrijft Vrij Nederland. En het Allard Pearson Museum in Amsterdam moet het krimgoud dat het in bruikleen had teruggeven aan Oekraïne. Dat heeft het gerechtshof bepaald. Door de Russische annexatie van de Krim was onduidelijk wie de eigenaar is, Rusland of Oekraïne. Het Openbaar Ministerie verdenkt een recyclingbedrijf uit Den Bosch van illegale afvaldumpingen in de gemeente Moerdijk. 2 medewerkers werden eind vorig jaar betrapt tijdens de dumping van 7500 ton shredderafval, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Dat shredderafval is eigenlijk gemalen metaal. En daar zitten ook zware metaal in. En als die door de regen de grond ingaan, dan vervuilt het dus de grond. Daar ligt een afgedekte berg, want daar ligt plastic overheen. Daarmee wordt dan voorkomen, dat is op last van de omgevingsdienst, dat het zware metaal via de regen de grond indrupt. De provincie Noord-Brabant gaf het bedrijf eerder een dwangsom van 150.000 euro om het afval op het eigen terrein op te ruimen bij een speciale verwerker. In plaats daarvan zou het bedrijf het afval illegaal hebben gedumpt. De eigenaar ontkent. De walrus Freya, die al sinds september in Nederlandse wateren zwemt, is gesignaleerd in Den Helder. Freya rustte uit op de onderzeeër Dolfijn in de marinehaven. Die onderzeeër behoort, toeval of niet, tot de zogenoemde walrusklasse. Freya, een vrouwtjeswalrus, vertoeft al weken in de Waddenzee en liet zich eerder zien in Harlingen en bij Texel en Schiermonnikoog. Natuurbeschermers roepen op haar vooral met rust te laten. Het weer, af en toe zon met lokale buien. Het is maximaal 15 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het amper af. Morgen gaan we wat vaker de zon zien. Het wordt dan maximaal 17 graden. Dankjewel Jelle. Zometeen het vervolg van Blok en Twan. Eerste ANWB verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn een paar ongelukken gebeurd die best wel wat vertraging veroorzaken. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je een kwartier oponthoud. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. Daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht ben je een kwartier langer kwijt tussen de knooppunten Lunette en Oude Rijn. Ook door een ongeluk en daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Groningen is de vertraging ruim een half uur tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle Noord. Na een aanrijding zijn daar 2 rijstroken afgesloten. Ster. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. 2 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter horen, 1-0 oor. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woon Veilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woon Veilig alarmsysteem en de Philips Hue Starter Kit voor maar €299. Check woonveilig.nl. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Alarmsysteem aan als je naar bed gaat, dan gaat je verlichting automatisch uit. Check woonveilig.nl. Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. Eerder stoppen met werken? Wow, dat kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Oral-B, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, veel aandacht voor de zorg dit uur. Voor de tweede keer in een maand leggen duizenden medewerkers van alle 8 universitaire medische centra hun werk neer. Wat betekent deze staking voor de druk op de zorg? We praten erover met Shakib Sana, huisarts in Delfshaven, en met Toosje Valkenburg, huisarts in De Bilt. En die laatste is ook een van de initiatiefnemers van een rapport over de afgelopen 1,5 jaar. En daarbij zijn ervaringen van zo'n 1000 artsen meegenomen. En beide zijn hier ook voor het medisch spreekuur. Vragen zijn welkom via de Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Maar nu eerst een secte die dierbare levensjaren heeft afgepakt. Hoe belanden slimme jonge mensen in een secte waarbij ze letterlijk alles opgeven voor hun leider? Dat is de vraag die Volkskrant-journaliste en podcastmaker Simone Eleveld en Anneke Stoffelen zichzelf stelden in de podcast Een Soort God. Hij pakt een pistool, een revolver en doet daar 3 kogels in. Eentje erin, 2 erin, 3 erin. En zegt, ik ga nou laten zien hoe scherp mijn mind is. Dus, hij zet het ding op zijn hoofd. Het draait. Prrr, klak. Prrr, nee. Prrr, klak. Prrr, nee. Prrr. Klik. Draait. Zet ik oog voor. Kan niet doen. Je ziet dat gewoon gebeuren. Daarna loopt die man naar buiten. Ja, met dat ding. Bam, bam, bam. Dat is wat je hoort en ziet. Je ziet hem dat doen. Je ziet die kogels eruit komen. Nou, indrukwekkend. Nou, precies zo gelet. En hij wist gewoon wanneer hij wel voor de loop zat en wanneer niet. Hij kan het zien. Voor mij een bevestiging. Ja, nou, als je dat kan zien, dan kan die andere gevaren ook aanzien komen. Dan ben ik goed onder zijn vleugels. De eerste minuut van de podcast, Een Soort God. Bij ons in de studio is maker Anneke Stoffelen, maker van deze podcast. Anneke, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe ontstond het idee om een podcast te maken over deze secte? Het idee ontstond, ik ben eigenlijk schrijvend verslaggever voor de Volkskrant en ik heb best wel veel verhalen over sectarische bewegingen geschreven. Toen kreeg ik een tip, eigenlijk via Joris die we later horen, die mij dit verhaal vertelde wat hij had meegemaakt. En ik dacht, het is wel interessant om dat een keer op een andere manier aan te pakken, omdat je in een podcast veel meer mee kan gaan in iemands gedachtenwereld en meer invoelbaar zou kunnen maken van hoe je zo ver gedreven wordt dat je, nou ja, je zo laat behandelen door iemand. Dus toen hebben we dat samen met Simone ervoor gekozen om dat op deze manier uit te gaan zoeken. Op zoek naar het antwoord op de vraag, hoe komen jonge slimme mensen in een secte terecht? Ja, inderdaad. Ja. En wie heb je daarover gesproken? We zijn begonnen bij Joris en via hem hebben we uiteindelijk 4 andere oud-secteleden bereid gevonden om met ons te praten. Dat was nog best wel een onderneming, want het is een schaamtevol onderwerp waar mensen niet zomaar over alles uit de doeken doen. Dus dat heeft wel wat tijd gekost. Tijd en wat kost het nog meer om mensen te overtuigen om mee te doen? Je moet natuurlijk het vertrouwen winnen dat je het op een integere manier gaat aanpakken. Dat je er niet een sensatieverhaal van gaat maken. En dat er ook hun... Het ding dat zij kwijt willen hierover is namelijk anderen waarschuwen voor dit soort sectarische bewegingen. Dat je dat ook goed tot z'n recht laat komen. Zodat het ook een bepaald effect heeft op de buitenwereld. Dat is wat hun drijft. En ja, daar moet je van overtuigen natuurlijk dat dat zin heeft. En dat hoorden we ook gisteren in de rechtszaal. Hè? Dat de oud-leerlingen die zeiden dat. Van we willen dit openbaar brengen. Omdat we willen dat het niet meer voorkomt eigenlijk. Gisteren was dus die rechtszaak. René L. die stond terecht. 30 maanden gevangenisstraf geëist. Kun je iets vertellen over die rechtszaak? Waar wordt die voor van beschuldigd? Wat zijn de concrete beschuldigingen? De beschuldiging van mishandeling, die is er. Bedreiging met vuurwapens. Wapenbezit was nog een kleine aanvulling die er gisteren bij kwam. Dus daar wordt hij voor vervolgd, ja. En ernstige mishandeling wel, hoor. Dat gaat van aan de haren trekken door een ruimte, dreigen met een pook. Nou ja, best wel heftige aantijgingen. En hoe groot was die secte? Het heeft 30 jaar bestaan en het is een beetje een wisselend geheel geweest van mensen. Maar in totaal ongeveer 50 mensen die daar lange tijd van hun leven bij aangesloten zijn geweest. Joris L., daar ging het dus. Of Joris Rietveld, sorry, moet ik zeggen, was lid van die Confoek-secte van René L. Joris, goedemiddag. Goedemiddag. Joris, wanneer is het van jou begonnen? Ja, rond 2000. Ja. En kun je vertellen hoe René L. jou heeft ingepalmd? Ja, dus goed dat je vraagt naar mij specifiek. Waarom? Het is heel individueel gegaan. Dus in mijn geval was het een zoektocht naar meer achtergrond in het leven. En die dacht ik te vinden bij hem. Eerst via vechtsport. Daarna volgde de Oosterse verdieping of de achtergrond ervan. En daar was ik wel benieuwd naar. Maar ja, dat klinkt als je komt bij een groep, vechtsport, aardige mensen. Maar dan, wat gebeurt er dan waardoor je toch in de ban raakt van zo iemand? Ja, dat gaat heel geleidelijk. En dat is eigenlijk heel moeilijk te beschrijven, omdat mensen dan denken van ja, het vindt daar plaats. Maar het gaat via een manipulatieve weg en die is heel geleidelijk. En daarom pleit ik er ook voor om sectes niet als een begrip te gebruiken, maar het begrip manipulatieve machtsstructuur in een secte. Hè? Maar die kan je dus ook in een gezin of een bedrijf of overheidsinstelling plaatsen. En dan wordt het ineens een heel ander verhaal. Dus ja, manipulatie, dat is wat maakte dat ik langzaam verder en verder in zijn grip kwam. Ja, maar kun je een concreet voorbeeld geven van die manipulatie? Heel dicht bij huis. Hey Joris, je bent eigenlijk ben je best gewoon een hele goede vriend. Ik vertrouw alleen jou dit toe. Dan komt er iets wat je dus van je meester, waar je natuurlijk tegen opkijkt. In vertrouwen wordt iets gezegd. Ja, dat hou je dan voor je. En op die manier ontfutselde die natuurlijk ook dingen aan mij. Wat dan misschien wel 10 jaar later in één keer eruit kan rollen. Dus ja, zijn voordoen alsof hij geen geheugen heeft. Nee, die man heeft een fotografisch geheugen. Dus hij zou het allemaal kunnen opdissen. Kan iedereen het overkomen, Anneke? Ik denk dat wij uiteindelijk tot de conclusie komen, ja. Misschien niet op ieder moment in je leven, maar als je kijkt naar wat er aan onderzoek is gedaan onder oud-secteleden, dan is er niet een bepaald profiel van mensen die een bepaald soort probleem of een bepaald soort karakter heeft waardoor je daar extra gevoelig voor bent. Maar het is wel zo dat je op bepaalde momenten in je leven, dus bijvoorbeeld als je net je baan verloren bent, je bent net naar een nieuwe stad verhuisd of je relatie is verbroken. Kruispunten. Een soort kruispunt in je leven staat, dat je daar, dat je dan extra kwetsbaar bent voor dit soort figuren. Dat is wel een conclusie die wij durven trekken. Joris, en wat was voor jou het moment dat je dacht, dit is niet goed, ik moet hier weg? Ja, dat lijkt dan of je tot bewustzijn komt, hè, tot een conclusie. Maar en dit weet ik dus niet of dit op alle sectes van toepassing is. Maar bij ons geval was het zo dat wij totaal op waren. Dus een mental nervous breakdown is eigenlijk het punt waarop je zegt, ja, ik kan niet meer. Dus liever dood dan nog een dag. En dan ga je weg. En dat is bij meerdere mensen gezegd hebben bij het verlaten van deze groep. Ja, want gisteren in de rechtszaal heb je ook gezegd, hij heeft dierbare jaren van mij afgepakt. Omschrijf dat eens. Wat is jouw schade? Ja, je moet je voorstellen, ik ben 46 op dit moment. En ja, waar iedereen misschien 20 jaar eerder aan een maatschappelijke positie begint te timmeren, ja, daar sta ik ongeveer nu. En ik ben een positief iemand, dus ik zie daar ook geen belemmering in. Maar ja, je loopt op veel gebieden achter de feiten aan. Ik ben nog schulden aan het aflossen. En laat staan de trauma's. Kijk, ik heb daarin ja, mijn proces. Maar dat is voor iedereen weer heel anders. En dat is voor sommigen echt ontzettend zwaar. Ja, daar ben je allemaal nog jaren mee bezig. Dus het houdt niet op met dat je uit een secte stapt. Nee. Want ik kan me voorstellen dat mensen die dit luisteren, die denken, ja, maar wat was het dan, die secte? Wat moest je doen? Waarom ben je daar zoveel jaren aan kwijtgeraakt? Ja, je moet niks natuurlijk. En dat is ook wat er bij ons steeds werd voorgespiegeld. Van ja, je mag gaan. Ga dan weg als je niet wil. Ja, dat lag heus wel open, maar op een ook weer manipulatieve wijze. Want inmiddels zijn dat dan je vrienden. Inmiddels heb je andere vrienden laten gaan. Je familiecontact is minder. Dus ja, je gaat niet snel weg. Dat is gewoon een illusie. Dus wat deed je daar? Ja, we hadden gewone maatschappelijke levens. Mensen hadden bedrijven, werkten gewoon 40 uur. En daarnaast was dus het leven in de secte aan de hand. Dus je kunt je nagaan hoe uitputtend dat is. En ook nog eens dat geld opgaat aan die groep. Dus het is niet zo dat wij dat aan hem gaven of zo. Zo werkt dat niet. Nee, dat is onderling wordt dat gemanipuleerd en verdeeld. En alles gaat er gewoon in zitten uiteindelijk. En die mensen van de secte, zie je die nog wel? Heel gevarieerd is dat. Net zo individueel als het is dat mensen ergens bijkomen. Ja, zo is het ook met weggaan en is het ook met contacten. Dus sommigen niet, anderen ja, hebben onderling wrevel of ruzie. Anderen zijn erg goede vrienden geworden. Ik heb een aantal hele goede vrienden aan overgehouden. En gisteren zag je hem dus in de rechtszaal, René L. Hoe was dat? Nou, gelukkig deed me dat vrij weinig. En daar hoopte ik op. En dat laat eigenlijk mijn proces zien waarin hij ja, mij niet meer raakt. Ja. Anneke, jij als maker, jullie wilden eigenlijk iets maken waarin je kon duidelijk maken van dit kan iedereen overkomen. Hoe kun je het voorkomen? Ja, dat is best een lastige vraag natuurlijk. Hoe kun je het voorkomen dat je je laat... ik heb een psycholoog gesproken die hierin gespecialiseerd is. En die zei, je moet je altijd afvragen als je contact hebt met mensen, is deze persoon aangenaam gezelschap? Dat is gewoon een hele goede eerste basistoets om te kijken of het contact deugt. En als het antwoord op die vraag nee is, dan moet je misschien afvragen, moet ik wel met deze persoon om blijven gaan en wat haal ik hieruit? En dat klinkt heel simpel, maar zij zegt ook van dat is moeilijker in de praktijk dan het lijkt. Want denk maar aan een kerstdiner waar je gaat zitten naast een vervelende oom ieder jaar. Om daar dan te zeggen van ik kom niet, dat is best een hoge drempel. En dat is voor haar een soort voorbeeld van hoe je dat kunt toetsen. Dankjewel. Anneke Stoffelen, maker van de podcast Een Soort God. Is nu te beluisteren in alle podcast-apps. En dank Joris Rietveld, ex-lid van de Kung Fu-secte van René L. Dank. Ja, dank u wel. Graag gedaan. Dank jullie wel. Just I come home, well my body's been a mess, and I'm En Mark Ronson en Valerie. Het is 8:08. Jihadisme is nog steeds de grootste dreiging in Nederland, maar er komt een nieuwe dreiging bij van jongeren uit de rechtsextremistische hoek. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Verslaggever Pien Lering sprak met de NCTV. Meneer Albersberg, dreigingsniveau blijft op 3 staan. Kunt u dat toelichten? Ja, niveau 3, dat wil zeggen dat wij een aanslag in Nederland nog steeds voorstelbaar achten. Er is geen concreet zicht op een aanslag, maar die voorstelbaarheid van een aanslag van eenlingen of kleine groepjes die radicaliseren, is er nog steeds. En waar zit volgens u de grootste dreiging? De grootste dreiging is nog steeds het jihadistisch terrorisme in Nederland. Er zijn nog steeds echt een flink aantal mensen die of zijn geradicaliseerd of de radicalisering aanhangen. Ook al is de beweging gedefragmenteerd, gaat daar nog de grootste dreiging van uit. Maar daarnaast ziet u ook iets anders gebeuren? Ja, onder de naam het accelerationisme. En dat is een internationale beweging op sociaal media, vooral in de diepere gaten en de besloten bronnen, waar jongeren eigenlijk met een enorme geweldsverheerlijkende taal mee bezig zijn. Om chaos te creëren, om rassenoorlog te creëren. En waarom? Om eigenlijk de zittende machthebbers omver te werpen en een witte, blanke etnostaat te creëren. De diensten rapporteren aan ons dat het om een paar honderd Nederlanders gaat. En vooral jongens tussen de 12 en 20 jaar. En dat is zorgelijk jong. Wat kunt u hier tegen doen? De sociale media zijn hier een heel belangrijke actor in. En er spelen 2 vragen. Zijn er verborgen algoritmes die jongens eigenlijk trekken in een soort vacuüm van dit, waardoor ze in radicaliseren? En is de wereldwijde en ook Europese vraag die we hebben, hoe stellen we de norm in de sociale media? Want we zien het niet. Het is een verborgen, besloten groepen waar ze in zitten, met een soms extreem geweldsgebruik, taalgebruik en ook eigenlijk dit door. Dus ook daarin zit vooral de vragen die we niet alleen in Nederland, maar ook in Europa met elkaar moeten doen, hoe we de grenzen gaan trekken op dit internet. Moeten mensen in Nederland zich nu meer of minder zorgen maken? Wij zijn niet een land van het is heel veel zorgen. We hebben een heel veilig land, maar we moeten wel alert blijven. En ook dit dreigingsbeeld wat ons blijft houden op niveau 3. En niveau 3 is niet niks. We moeten ons bewust zijn dat het voorstelbaar is dat er een aanslag kan komen. Dus ik wil u echt niet een slapeloze nacht bezorgen. Maar het is wel een realiteit dat we in deze tijd zitten waar deze dreiging nog steeds voorstelbaar is. En niet de afgelopen periode in COVID is weggevallen. Een 4e coronagolf is in de maak, maar desalniettemin evalueren artsen nu al over de afgelopen 1,5 jaar. Meer dan 1000 dokters uit het hele land hebben hun stem laten horen over hoe zij hun werk hebben ervaren tijdens de crisis. Toosje Valkenburg is een van de vaste huisartsen van het Blok en Twan Spreker, is ook een van de initiatiefnemers van het rapport. En ook hier in de studio huisarts in Rotterdam, Delfshaven, Shakib Sana. En tot 4 uur blijven jullie bij ons. Toosje en Shakib, beide goedemiddag. Goedemiddag. En heb je vragen over de oplopende besmettingscijfers, mogelijke nieuwe maatregelen en stakingen? Praat mee deze middag via de app van Radio 1. Toosje, we dachten dat we er al waren. Is het niet een beetje vroeg om nu met een reflectie en aanbevelingen te komen? Nee, ik denk dat het precies op tijd is. De volgende golf staat er aan te komen. En het idee dat het virus gaat verdwijnen is ook een illusie. Dus het is goed om na een jaar eens een pas op de plaats te maken en met elkaar gekeken te hebben, wat kunnen we er nou van leren? Wat hebben jullie die 1000 artsen voorgelegd? We hebben werkconferenties gehouden rondom de vragen over wat heeft het nou. En dat waren eigenlijk dokters vanaf van medisch specialist tot nulde lijn, de GGD-dokters, zeg maar, de huisarts, specialist, oudergeneeskunde in gemengde groepen. En is vooral gevraagd, wat betekende dit nou voor jou? Hoe heb jij gewerkt? Wat heb jij gemist? Wat heb je nog nodig? Wat is er goed gegaan? Dus het is heel erg met hen gekeken van, nou, wat heeft nou geholpen in die tijd om het hoofd boven water te houden? En wat kunnen we daarvan leren voor de toekomst? En wat zijn veelgehoorde reacties? Waar zijn doktoren tegenaan gelopen? Nou, dokters waren erg in het begin, in die eerste golf, was het samenwerken door alle linies heen. Dat is als heel positief ervaren. Dus dat ze eigenlijk de gewenste leiding konden nemen, wat ze eigenlijk ook graag willen doen. Waarbij het inhoudelijke voor alles ging. Dus voor kwaliteitsinstrumenten, voor managerial informatie. Kregen dokters, en hierbij bedoel ik eigenlijk ook alle zorgprofessionals, ook verpleegkundigen, veel meer ruimte om te doen wat zij vonden dat goed was. En dat is goed gegaan. Dus dat was eigenlijk prettig. Shakib, je hebt het rapport gelezen. Je bent zelf huisarts. Wat herkende je in het rapport en wat herkende je niet? Nou, ik herkende de meeste dingen wel. En met name ook dat wij natuurlijk van een op andere dag waren overgestapt naar zorg op afstand. En dat was ook echt nieuw. Er waren natuurlijk wel experimenten in het land aan het gaande. Met zorg op afstand, ook bij de huisartsen. Maar dat was in één keer, we moesten het op die manier doen. En de reden was ook om de coronabesmetting tegen te gaan. Maar je wist ook niet van wat voor de druk op de zorg zou komen. Eigenlijk waren wij een pionier daarmee. En wat in het rapport heel mooi staat van dat de huisartsen of de artsen zeggen, wat vinden de patiënten daarvan? Want de patiënten hebben op een gegeven moment wel zorg op afstand gekregen. Maar wat is hun reactie? Wat zijn hun ervaringen daarbij? En dat sluit ook al aan op dit onderzoek waar ik mee bezig ben. Dus promotieonderzoek met de Erasmus Universiteit samen. En waar we gaan kijken in de achterstandswijken, wat voor effect heeft de zorg op afstand gehad op de toegankelijkheid van de huisartsenzorg? En daarin gaan we ook dus naar de huisartsen kijken, naar de assistenten, praktijkondersteuners, maar ook naar de patiënten, naar hun ervaringen en hoe zij dat ervaren hebben. En binnenkort komen daar resultaten over. Daar kun je nu nog niks over zeggen. Nee, maar we weten wel. Natuurlijk zijn er wel wat laaghangende vruchten. Dat zijn vaak bekende zaken die opnieuw wel fijn dat het naar buiten komt. Het zijn de patiënten die zeggen, ja, voor de kleine klachten is het wel fijn, maar ik wil met mijn arts. En de patiënten die de taal niet goed machtig zijn, en zij vonden ook het moeilijk om de praktijk te bereiken. Maar aan de andere kant, we zien wel dat ongeveer de patiënten die de zorg echt nodig hadden, dat de meeste van die patiënten wel de mogelijkheid hadden om met een arts contact op te nemen. Toosje, vanuit jullie rapport, wat zijn de belangrijkste aanbevelingen? Nou, een belangrijke aanbeveling is rondom het thema preventie. Daar komt natuurlijk steeds meer naar voren. Dat overgewicht bijvoorbeeld een risicofactor bleek al gauw voor ernstig COVID. En een van de breed gedragen oproep van veel dokters was, besteed aandacht aan preventie. En dan eigenlijk met name aan een gezonde leefomgeving. De staat heeft gebleken, het VWS heeft natuurlijk enorm ingegrepen in onze persoonlijke levens door te verplichten dat je mondkapjes op moest en dat je afstand moest houden en je handen schoon moest maken. Dus het kan wel. Je kan dus wel vanuit VWS centraal sterke OK's laten uitgaan. Ja, dat moeten ze dan nu ook doen voor het creëren van een gezonde leefomgeving. Denk aan roken, denk aan een suikertax, denk aan mentale weerbaarheidsprogramma's. Dat is een belangrijke bevinding ook uit ons stuk. En positieve bevindingen? Iets wat artsen nooit meer anders zouden willen? Nou, ik denk de positieve bevindingen waren vooral dat samenwerken eigenlijk goed beviel. Dat je de dokters eigenlijk weer bij elkaar bracht. Dat vonden ze heel erg prettig. Dat moet behouden blijven. De hybride vorm van zorg en met name van dus de zorg moet nogal geëvalueerd worden met patiënten. Daar ben ik het helemaal met Shakib eens. Maar wat bijvoorbeeld dokters heel goed is bevallen, de snelheid van informatie en hoe we werden ingelicht. Dus de webinars en de snelle toegankelijkheid van veel informatie die digitaal werd georganiseerd, dat is echt iets wat zal blijven. Dat de hybride vormen van congressen geven een veel grotere toegankelijkheid voor veel dokters. Dus dat was heel prettig. Ja, maar een belangrijk kritiekpunt is dus dat die afstand tussen beleid en uitvoering te groot is. Heb jij dat ook ervaren, Shakib? Ja, dat wel zeker. Want wat je ook ziet is dat je op dit moment eigenlijk terugpakt naar één punt vanuit het rapport. De dokters in de lead. Ik denk gewoon dat het een heel belangrijke punt is. Want wij hebben als dokters laten zien, niet alleen maar tijdens het oppakken van onze verantwoordelijkheid om bijvoorbeeld met ziekenhuizen samen de grenzen waren vervallen. En we konden ook met elkaar heel erg goed naar de patiënt kijken. Dus niet zozeer naar de kaders te kijken. Maar dat ook in de toekomst moet op die manier gebeuren. En ik ben helemaal eens met Toosje. Want preventie, vandaag is een rapport verschenen van diabetes. Het kost ons 6 miljard euro op een jaarbasis op dit moment. In 2040 waarschijnlijk al 8 miljard euro. En obesitas is ook een van de risicofactoren voor de ontwikkeling van diabetes. Nou, als je dat zou aan kunnen pakken, als je iemand zou hebben die ook echt vanuit het veld weet wat effect heeft, wat voor effect het beleid heeft op uiteindelijk de ziekteprocessen en ook uiteindelijk preventie, dan kun je denk ik veel meer uithalen. Ja. Zometeen praten we uitgebreid door over dit rapport met Toosje Valkenburg en met Shakib Sana. Straks dus een spreekuur XL met twee huisartsen. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En dan komen we ook te spreken over de grote staking waarbij duizenden medewerkers van alle 8 universitaire medische centra hun werk hebben neergelegd. Wat betekent deze staking voor de druk op de zorg? NPO Radio 1. Eerste hoofdpunten van het nieuws met Jelle Visser. Een paar honderd jongeren in Nederland tussen de 12 en 20 jaar vormen een bedreiging uit de rechtsextremistische hoek. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De radicalisering zou vooral plaatsvinden achter de computer op slaapkamertjes, waar jongeren elkaar vinden op sociale media en in games. Bij het RIVM zijn de afgelopen week bijna 39.000 positieve coronatests gemeld. Dat is een stijging van 50% ten opzichte van een week eerder. Er liggen nu 849 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 192 op de intensive care. De missionair minister Jonge sluit niet uit dat er volgende week speciale coronamaatregelen worden ingevoerd voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Mogelijke maatregel zou kunnen zijn dat de coronapas ook op het werk getoond moet worden. En de nationale ombudsman gaat onderzoek doen naar een seance op begraafplaats Amersfoort vorige maand. De seance waarbij geesten werden opgeroepen vond plaats op een deel waar veel kinderen begraven liggen. De sessie kwam aan het licht toen een vader een camera vond bij het graf van zijn kind met erop beelden van de seance. De directeur van de begraafplaats gaf toestemming, maar veel nabestaanden waren het daar niet mee eens. Dankjewel Jelle. Gaan we naar Bianca Damink voor de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar flinke files. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht heb je een half uur vertraging tussen de knooppunten Lunette en Oude Rijn. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. En op de A27 staat een auto in brand bij industrieterrein Avelingen. Het is van Utrecht naar Breda. Het kost je 20 minuten extra en daar is de linker rijstrook ook dicht. En er zijn twee rijstroken afgesloten op de A28 van Amersfoort naar Groningen tussen Wezep en de afrit Ommen. Door een ongeluk staat het daar behoorlijk vast. Er staat 9 kilometer file. Vertraging is nog bijna een uur. Ze zijn nu wel bezig met de bergingswerkzaamheden. Het spreekuur. En vandaag dus met twee huisartsen, Toosje Valkenburg en Shakib Sana. Er zijn ook veel vragen binnengekomen. Shakib, deze is van Sjors. Wat is er nog meer te vertellen over de opgenomen IC-patiënten, behalve dat ze grotendeels niet gevaccineerd zijn? Ja, dus op dit moment wordt gezegd dat 95% niet gevaccineerd is, mensen die op de IC belanden. En dat zijn ook mensen, was ook eerder ook onderzoek geweest door de longartsen, dat ook een grotendeels daarvan ook mensen met migratieachtergrond zijn. Eigenlijk 50% met migratieachtergrond. En ik denk als het een beetje, als je dat lijn zou doortrekken, dan speelt toch een sociaal-economische klasse een rol. Want dan zie je heel vaak dat mensen met bekende risicofactoren, suikerziekte, obesitas, die liggen vaak op voor wie kan COVID complex verlopen. En dat zijn ook helaas mensen die ook in de groep van de migranten zijn ook oververtegenwoordigd. En ik denk dat we dan, als je zou kijken naar die andere 50% van mensen die op de IC liggen, dat daar waarschijnlijk toch een laag sociaal-economische klasse een grote rol speelt. Ja, wat een beetje een aansluitende vraag van Jeroen en Jupijn. Die hebben een beetje een vergelijkbare vraag samen. Mm-hmm. 55% op de Belgische IC is gevaccineerd. Gaat dat in Nederland ook gebeuren? 55%. Ja. Ik ken de getallen niet daarvan. Is lastig. Want zijn ze eenmalig gevaccineerd, volledig gevaccineerd? En dat maakt het lastig om die getallen te goed met elkaar te vergelijken. En het was ook laatste nieuws over uit het ziekenhuis in Maastricht. Maar dat bleek later gewoon mensen die waren één keer gevaccineerd, onvolledig gevaccineerd. Dus je kunt getallen heel moeilijk met elkaar vergelijken. Ja. Of het zou kunnen, ja, als een nieuwe variant komt, waar wat echt heel moeilijk op grip op te krijgen is, ja, dat zou kunnen. Maar dat hoop ik echt niet. Je hebt 2 punten gescoord. Wow. Gaan we nu naar Toosje. een mail van vaste luisteraar Marcel. De coronacijfers stijgen per week en er gaan waarschijnlijk weer nieuwe maatregelen aankomen. Ja, wat vind jij van het idee om alle niet-gevaccineerden verplicht 4 weken in quarantaine te stoppen? Eens kijken of dan de cijfers gaan dalen. Nou, dus, ja, waarschijnlijk wel dalen, maar het is een wel redelijk onuitvoerbaar plan, denk ik. De niet-gevaccineerde status wordt natuurlijk niet helemaal bijgehouden. Je houdt de vaccinatiestatus bij, niet andersom. Dus ik denk dat het... Kijk, die 4 weken quarantaine, ja, dat zal ook, is ook nog een beetje willekeurig gekozen. Dus ik denk dat het toch niet helemaal goed uitvoerbaar is. Ja, maar dan moet je ook bijna, denk ik, aan Nederland eigenlijk afsluiten. Van Nederland een eiland maken. Dat zou natuurlijk in Nieuw-Zeeland, Australië wel kunnen gebeuren. Maar in Nederland is dat niet zo. We zijn open economie, open maatschappij en dat gaat niet gebeuren. Een vraag van Brian, Shakib. Waarom mag ik geen antistoffentest laten afnemen om een QR-bewijs te krijgen? Waarom doet men net alsof ik met mijn klaarblijkelijke immuniteit nog steeds een gevaar vorm? Heb ik mezelf ook afgevraagd, moet ik zeggen. Het blijft een lastige. We krijgen ook patiënten in de praktijk die ook daarmee komen. Mensen die bijvoorbeeld COVID hebben doorgemaakt, maar toen ook niet gevaccineerd, toen niet getest werd in het begin. Wat er aan de testbeleid was. Maar op dit moment is dat. En ik kan dat ook niet. Het is een regel vanuit de overheid. En dat, daar kan ik ook verder niks aan veranderen. Het is wel zo dat je de antistoffen die je vindt in het bloed, die zegt eigenlijk niks over de serologische test. Die zegt niks over de bescherming die je hebt. En die gaat op een gegeven moment ook wel dalen. André heeft een vraag voor jou, Toosje. Is het niet mogelijk een extra premie op te leggen bij ziekenhuisopnames voor niet-gevaccineerden? Dan sluit je niemand uit, maar legt de pijn daar waar hij ligt bij die niet-gevaccineerden. Dat zal een duidelijke prikkel zijn voor hen om zich alsnog te laten vaccineren. Ja, dat is wel een bom onder ons zorgverzekeringssysteem. Want dan, kijk, we focussen nu heel erg op die corona. Maar wat doen we dan met rokers? Wat doen we met mensen die gevaarlijke hobby's hebben? Die betalen wel wat extra reisverzekeringspremie als je duikt of wintersport. Maar je krijgt geen andere ziektekostenpremie. Dus dat zou echt, als je dat gaat doen, dat schept een ongekende precedent. Ja. En nog een vraag aansluitend, Toosje, van Sietske. We vragen weer solidariteit van jongeren met ouderen. Toch is het nu anders, want solidariteit is nu met een groep ouderen die de keuze hebben gemaakt om zich niet te laten vaccineren. Jongeren die zich niet laten vaccineren zijn geen risico voor de IC-capaciteit. Ik vind dat we de samenleving niet stil kunnen zetten voor de groep ouderen die ervoor kiest om zich niet te laten vaccineren. Ja, ik snap deze opmerking. En dit is echt een soort moreel-ethisch dilemma. Mm-hmm. En ik denk dus dat we ook ethici nodig hebben om met dit soort dilemma's maatschappelijk te duiden. Omdat ik dit gevoel wel begrijp van jongeren. Het is natuurlijk niet helemaal zo, hè, dat er is een groep jongeren, maar het aantal is heel klein, die wel ook ernstig ziek kunnen worden. Dus het advies is natuurlijk wel, ook daarvoor geldt, als zij zich wel laten vaccineren, dan maak je de pool van waarin het virus kan rondgaan wel kleiner. Dus het is wel fijn als ze het wel doen. Maar hier heb je echt ook ethici bij nodig. Ja. Er wordt heel veel gereageerd via de Radio 1-app. Dank daarvoor. En ook met heel veel originele ideeën. Zo een appje van Leo, huisarts ook. Waarom gaat de QR-code niet tijdelijk op rood bij een ingeënte patiënt met een positieve PCR? Shakib? Ik vind het wel als een ideebox, goed idee klinken, toch? Ideebox opstellen, dat is heel mooi. Ja. Ja, want eigenlijk in principe, het is wel wat mensen denken dat aan de maatregelen houden geldt niet voor mensen die gevaccineerd zijn, maar het is niet zo. Dus mensen die gevaccineerd zijn, die moeten zich ook echt aan de maatregelen houden. En als het op die manier zou kunnen, ja, dat kan. Ja. Ja, en daarom wil ik je dit idee van Baan ook nog even voorleggen. Kijk. Moet niet gewoon iedereen testen voor toegang. Want nu gaan de ongevaccineerden getest naar binnen, die kunnen niemand besmetten. Maar de gevaccineerden lopen ongetest naar binnen en kunnen zo wel heel veel mensen besmetten. Ik hoor ook verhalen van gevaccineerden die zeggen van, tot wanneer moet ik mezelf gaan laten testen? Wanneer is het perspectief? Wanneer is van mijn perspectief dat ik zou zeggen van, oké, ik ben nu gevaccineerd en de risico voor de maatschappij is ook laag. Bij welke vaccinatiepercentage? We zijn misschien dicht bij 90 over een paar maanden. Wanneer laten we het helemaal los? Dus dat is eigenlijk een beetje ook er tegenover. Dat maakt het lastig. Dus ik denk dat daarvoor het echt een visie nodig heeft vanuit de overheid. En die ook al die percentages kunnen duiden. En ons een beetje een soort uitweg laten zien als maatschappij wanneer we hieruit gaan komen. Michael, wanneer accepteer je het wat, hè? Ja. Nee, ik wil zeggen, een vraag van Michael die waarschijnlijk niet al te positief is. Gaan we nu echt 20 jaar dit soort dingen doen om corona tegen te gaan? Shakib. Ja, dat sluit denk ik net aan wat ik zei. En dat is ook echt... Want in België is een ethicus die heeft wel een papier geschreven waar gezegd van oké, waarschijnlijk moeten wij ergens in het voorjaar 2022 een soort uitweg hebben. En ik denk dat wij dat ook in Nederland zoiets nodig hebben. Mensen hebben het nodig. Ik heb het persoonlijk ook nodig. Tot wanneer is dat zo? Tenzij wij worden overvallen door een hele nieuwe variant waarvoor alles weer opnieuw in lockdown moet. Maar dat hoop ik niet. Dankjewel voor nu. Tosja Valkenburg en Shakib Sana. Straks komen we nog te spreken over de grote staking, waarbij duizenden medewerkers van alle 8 universitaire medische centra hun werk hebben neergelegd. Wat betekent deze staking voor de druk op de zorg? Blok. Blok. Blok. En Twan. Mischa Blok. En Twan van Peperstraten. Tot 4 uur. Op NPO. NPO. Radio 1. 1. Solo en tu boca. Yo quiero acabar. Todos esos besos. Que te quiero dar, a mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Ja, dit was mijn... Ja, ik dacht dat Enrique nog eventjes doorging. Dat hij nog iets ging zeggen. Dat hij nog doorging hijgen. Dit is wel mijn muziek, Twan. Ja, ik merk het, ik merk het. Enrique Iglesias met Duele el Corazón. De afgelopen 2 weken lag de toename van het aantal coronagevallen op 48% en 44%. Deze week trokken de ziekenhuizen aan de bel vanwege de grote aantallen nieuwe coronapatiënten, waardoor inhaaloperaties opnieuw uitgesteld moesten worden. Zijn de nieuwe weekcijfers reden tot meer zorg? We vragen het aan Bas de Vries van de NOS. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot is de toename ten opzichte van vorige week? Ja, de afgelopen week was er toch weer een stijging van het aantal besmettingen. 50% naar bijna 39.000. En we weten dat dat nog een onderschatting is, omdat veel mensen zich niet laten testen. En een harder cijfer is daarom de stijging in de ziekenhuizen. Nou, die is daar ook fors. 849 mensen nu weer in het ziekenhuis. Een stijging van 38%. Ja. En wat zegt het RIVM? Het RIVM ziet twee hoofdoorzaken. De versoepeling van de maatregelen een maand geleden en het seizoenseffect. Het is weer herfst, we zitten weer meer binnen. gezellig bovenop elkaar. Nou, dat heeft effecten. Maar ze relativeren de huidige stijging ook een beetje. Klein beetje. Ze zeggen vorig jaar om deze tijd waren er duidelijk meer IC-opnames. Dus vaccineren helpt wel degelijk nog steeds. En de komende dagen weer een advies van het OMT. Volgende week dinsdag dus een nieuwe persconferentie. Welke kant gaat het op? Nou, toch wel de kant van extra maatregelen, hoor, denk ik. Dus terug naar de mondkapjes. Ja, ik wil er niet over speculeren. Het lijkt er een beetje op alsof minister De Jonge extra maatregelen, extra beperkingen wil opleggen aan mensen die niet gevaccineerd zijn, die daarvoor hebben gekozen. Want de situatie op de IC's is toch wel zorgelijk momenteel. Want ondanks het feit dat het dus vorig jaar harder ging nog, zijn er daar ook verpleegkundigen afgehaakt. En we willen ook niet al die inhaalzorg weer geschrappen. Dus dan moet er toch wat gebeuren om deze huidige stijging te keren. Dankjewel, Bas de Vries van de NOS. En we praten erover verder met Toosje Valkenburg en Shakib Sana, beide huisarts. Ja, Shakib, die bereidheid van de mensen om weer aan die nieuwe maatregelen te gaan, als die er komen, hoe schat jij die in? Ik denk niet zo groot. Zeker niet bij de mensen die gevaccineerd zijn. Die zouden kunnen zeggen van oké, maar dat is niet mijn schuld. Het is de schuld van de mensen die niet die ongevaccineerd zijn. Ik denk gewoon dat dat voor mij als arts, als ik naar kijk en als ik zie dat 95% van mensen ongevaccineerd zijn, en dat betekent van 200 mensen die op die cella gisteren, waar 190 had voorkomen kunnen worden, en 10 mensen hadden daar gelegen, dan waren waarschijnlijk 190 voorkombare verloren levensjaren. En de schade die je eigenlijk hebt daar aan die mensen voor hun gezondheid krijgen. En hoe kunnen wij dat aan mensen duidelijk maken? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat mensen door goede informatie bij een huisarts, bij een specialist, toch de keuze maken om die vaccin te nemen? Want alle andere maatregelen, alle andere kunnen op gezonde leefstijl zijn allemaal prima. Maar voor nu, voor dit moment van de stijgende vierde piek, je kan niet alleen maar met een gezonde leefstijl dit gaan redden. Dat gaat niet lukken. Toosje Valkenburg, die inhaalzorg, wordt die ooit nog ingehaald? Nou, ik denk het niet. Ik denk ook dat er is een deel inhaalzorg wat we eigenlijk ook niet goed weten wat dat precies is. En er is ook heel veel verdampte zorg. In al die jaren, er zijn ook heel veel verwijzingen niet gedaan. Die gaan echt niet allemaal alsnog plaatsvinden. Dus het is vooral interessant om ook daar onderzoek naar te doen. Wat is er afgelopen jaren niet gedaan, wat ook schijnbaar de vraag is verdwenen. Omdat dat ook een deeloplossing zal zijn voor het capaciteitsprobleem. Zometeen praten we door. Het is de grootste actie ooit van academische ziekenhuizen volgens vakbond FNV. Medewerkers van 279 ziekenhuisafdelingen van 8 academische centra doen vandaag mee aan een demonstratie voor betere arbeidsvoorwaarden. En net als de actie eind september draait het zorgpersoneel vandaag alleen een zondagsdienst en gaat bijvoorbeeld alleen de spoedzorg door. Verslaggever Roos Oosterbaan ging naar het UMC in Amsterdam en sprak met 3 verpleegkundigen van het FNV actiecomité. Applaus, spandoeken. Ja, een van onze spandoeken. Daar staat applaus kunnen wij waarderen, maar niet bij de appie spenderen. Nu voor de tweede keer, voor de tijd dat jullie staken, protesteren. Ja, waarom is dat nodig? Omdat we ons heel veel zorgen maken om de zorg. Ik ben op mijn afdeling, heb ik in het afgelopen half jaar 11 verpleegkundigen, 11 collega's zien vertrekken. Echt omdat het niet was wat ze ervan verwacht hadden. Omdat de emotionele en fysieke druk heel belastend en zwaar is. En wat maakt het zo zwaar? Ik kan wel een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld in een nachtdienst sta je in het beste geval met 3 verpleegkundigen. Maar dat komt er vaak niet van doordat er tekorten zijn. Dan staan we met 2 verpleegkundigen op ruim 20 patiënten. Dan heb je bijvoorbeeld een patiënt liggen, een jong iemand die aan het overlijden is. Die heeft elk kwartier, wil die in een andere houding geholpen worden omdat ze niet comfortabel is. Dat moet je met z'n tweeën doen. En je hebt dus verder niemand voor die andere 19 patiënten. In een kamer verderop ligt een patiënt die oncomfortabel is en zich niet op een andere manier kan uiten. Dus die is heel hard aan het schreeuwen. En dan gaan er ook nog 2 bellen dat mensen in de ontlasting liggen en verschoond moeten worden. En die mensen hebben allemaal hulp nodig door 2 verpleegkundigen. Dus je kan je voorstellen dat mensen heel lang moeten wachten. En die worden daar niet blij van. Dus de agressie loopt daarmee ook op. En dat is niet waar we voor gekozen hebben. Wij willen zorg leveren, mensen helpen. Het voelt zo machteloos. Vind jij het nog leuk? Heb je overwogen om te stoppen? Ik vind het vak echt geweldig. Ik ben echt, ik zou niks anders willen dan verpleegkundige zijn. Ja. Maar het is wel heel frustrerend dat je niet de comfort kan bieden voor mensen die in hun laatste fase zitten. Dat doet pijn. Dat vind ik echt heel erg. Herken jij dit verhaal? Zeker. Ja. En je merkt dat die druk oploopt. Operaties zijn uitgesteld, moeten weer worden ingehaald. Met zo'n staking als deze krijg je dat misschien nog meer. Lost dat natuurlijk niet zo op. Nou, ik denk dat één dag geen verschil maakt met wat we allemaal achter de rug hebben gehad. De patiëntenveiligheid is al in het geding. Het is niet meer veilig hoe wij de zorg nu kunnen leveren. Dus we moeten wel een statement maken om te kunnen bereiken wat we willen. Het is niet dat we zelf rijk willen worden van dit vak, dan hadden we iets anders moeten kiezen. Maar het is wel dat we gewoon een goede zorg willen leveren en het vak aantrekkelijk moeten maken. Is het zo makkelijk, iets meer geld en dan is alles opgelost? Nee, dat denk ik niet. En dat er ook eens gekeken moet worden, vind ik, naar de regeldruk. Ik heb wel eens een patiënt gehad die zei, van ik zie alleen maar uw rug, want u staat de hele dag met uw rug naar me toe. Omdat ik allemaal lijstjes af moet werken voor allerlei veiligheidsaspecten. Een beetje schijnveiligheid. Dus daarvan zou ik zeker ook nog een slag te halen. We hebben gewoon meer mensen nodig om het werk te doen. Want we hebben gewoon enorme tekorten. En daar speelt een stuk salaris natuurlijk zeker een hele grote rol bij. We praten erover verder in de studio met Shakib Sana, huisarts, en huisarts Toosje Valkenburg. Ja, Toosje, we horen deze persoon zeggen hoe we de zorg nu leveren. Daarbij is het patiëntveiligheid in het geding. Ben je het daarmee eens? Ja, ik snap heel goed wat ze zeggen. Dat ze eigenlijk de hele tijd wordt je net overvraagd in een relatieve onderbezetting, dat allemaal zo net kan. En dat kan, dat is gewoon niet oké. Okay. Dus ik denk, wat je dus ook hoort zeggen, het gaat helemaal niet primair per se om meer geld. En meer geld gaat het ook niet oplossen. Die personeelskrapte die was al een probleem en die is alleen maar groter geworden. Ja. Shakib, we horen ook in de reportage dat in een half jaar tijd 11 collega's van iemand vertrokken. Het beroep paste niet bij de verwachtingen. Is dat ook iets wat jij vaker hoort van collega's? Niet bij de artsen, natuurlijk wel druk in de zorg zelf. Wat een reportage dat verpleegkundige heel iets moois zei, ik hou van het vak. Ja. Ik zal het vak altijd blijven doen. En het heel veel onderzoeken laten ook zien, ook bij de artsen, bij de huisartsen, dat de intrinsieke motivatie om het vak te blijven doen, dat houdt je in stand. En terwijl de druk op de zorg wordt hoog gescoord, maar dan ook aan de andere kant ook de intrinsieke motivatie. En daarom zijn ook de uitvallen gewoon gelukkig relatief minder. Maar ik vind wel ook dat je het geld gaat het probleem niet oplossen, maar een erkenning is wel belangrijk daarvan. Dat wij als alle maatregelen die we hebben, onze vrijheid wordt ingeperkt op dit moment. En het gaat over de zorg, maar dat wij juist die mensen die de zorg moeten leveren. Ik heb het makkelijk praten als huisarts. Ik heb toch echt een hele andere, niet zo fysieke baan. Maar een verpleegkundige die wel een fysieke baan heeft. Mijn moeder werkt aan de ouderenzorg. En de salaris die zij krijgt, de salaris die ik krijg, dat staat in niks met elkaar, dat verhouding. Dus ergens, dat begrijp ik wel. En die regeldruk waar zij over begon, dat is natuurlijk ook, het is al een keer eerder uitgezocht, dat is dat afvinken van zogenaamde kwaliteitsindicatoren. Dat was ook uit die conferenties kwam ook. Er is een enorme behoefte aan meer professionele autonomie, meer zelfzeggenschap over je eigen werk en kunnen doen wat je denkt dat goed is. Ik werk in hospice en vroeger werd ik gebeld. Ik ben een hospicepatiënt en ben ik 24 uur bereikbaar. Het werd gebeld, mag ik voor die patiënt een katheter inzetten, palliatief patiënt? Ja, dat mag wel, maar tegenwoordig moet daar een handtekening voor komen. Want wat als er een keer een controle komt? Ik zeg, als er een controle komt, zuster, als we die katheter nu niet erin duwt, dan ga ik u aanklagen bijna. Dus wij hebben met elkaar eigenlijk een beetje een huidgreep gehouden van schijnveiligheid. Maar Toosje, die druk bij de huisartsenpraktijken, die zul je natuurlijk ook ervaren. Wat kan zo'n staking als vandaag ertoe doen? Ja, ik ben ook nooit zo enorm van de stakingen, maar ik snap wel dat je kan wel iets agenderen en aandacht voor vragen. Maar wat ik voor zie is, kijk, dit zijn de UMC's, dus dat is echt de top van de piramide in de zorg. En dus wat we de hele tijd zo te focussen op de ziekenhuis en daar de problemen die er zijn, wordt er denk ik onvoldoende gekeken naar wat er eigenlijk in de wijken gebeurt. En daar is het zorginfarct zo mogelijk nog groter. Als ik zie, ik kan eigenlijk geen enkele patiënt makkelijk het volgende plan laten volgen. Dus als ik vind dat iemand verwezen moet worden naar de GGZ, moet ik 5 telefoontjes doen. Als ik thuiszorg wil regelen, als er palliatieve zorg thuis moet komen, als er verpleeghuisplekken moeten komen, niks gaat meer makkelijk. En dat is de druk in de wijken. Dus het is echt de focus